Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i dag har jeg som altid Marianne, Christoffer og Niels. God aften til jer. God aften. Det kan ikke være mange minutter siden, du er blevet færdig med den film, så opløftet du er. Jamen, den sluttede, og så gik jeg herind for at optage det. Jeg er helt op at køre. Ja. Du kører stadig på det high for den film, der... Ja. Adrenaline kick lige ind i... Kom så, Anna! Ah, det... Ah, det vil sige, det er bedre. Mm. Mm. Men Morten, I just had an apostrophe. Apostrophe, ja. Nå, nej. Og det er... I do believe Spielberg, han kan lave gode film. I do believe. Ja... Yeah. Ja. Yeah. Og tænk på, hver gang der er nogen, der ser Hook, så dør der en pirat i stedet. Ja, og en fe, og en instruktør. Og en instruktør, ja. Nå, Marianne, du var ikke engang med i sidste podcast, så bange var du for at fortælle os, hvad vi skulle se til i dag. Jeg har simpelthen taget til en anden landsdel. Ja. Til dit Neverland, simpelthen. Fyn. Ønskeøen. Yes. Godt. Ja. Hvorfor? Ja, hvorfor? Og ja. Hvorfor? Hvorfor og hvad? Det var fordi, at der var konference. Nej, ikke hvorfor du er dernede, men hvorfor skulle vi se den her? Og hvad handler den om? Ja, hvorfor skulle vi se den, Marianne? Ja. Godt svar. Ja, hvorfor, Marianne? Det vil jeg også gerne vide. Sådan eksistentialistisk set, så jeg kunne næsten sige det uden at sige det. Jamen, det er lige starte med at sige, at vi har set Hook. Yes. Fra 1991. Starring Dustin Hoffman og Robin Williams. Jeg stod af den altid fantastiske Steven Spielberg. Den handler om et trekantsdrama imellem... det lyder sgu godt. En advokat og en fe og hans kone. Og så handler det også om en far, der elsker sin søn pænt meget mere, end han elsker sin datter. Men lad nu det ligge. Det er meget meta. Yeah. Den handler om Peter Pan, som er blevet en voksen, og som helt har glemt, at han var Peter Pan engang. Og så, de bor i USA, i familien. Han har to børn og en kone, og han forsømmer sin... sine børn, men mest hans søn, fordi det er alligevel mest vigtigt, at han forsømmer sin søn. Yes. Og så skal de til England, og han er besøg konens bedstemor, som også lidt er Robin Williams' bedstemor. Sådan lidt, altså sådan, ja. Og så sker der hverken, hvad hedder sådan noget, så er det hverken værre eller bedre, hvad siger man, at de der børn, de bliver kidnappet. En mørk og stormfuld aften. Og det er kaptajn Klo, der har kidnappet med dem. Og så ved de ikke, hvad de skal gøre. Fordi han kan jo ikke huske, hvem kaptajn Klo er. De prøver at få fat i politiet, de kan ikke gøre noget. Men så kommer Klokkeblomst i skikkelse af Julia Roberts. Den altid fantastiske Julia Roberts. Hun kommer og drysser tryllestøv og tager advokaten. Spoiler, det er Peter Pan, med til Ønskeøen, og hvor han så kan prøve at redde sine børn. Og det kan han bare slet ikke, fordi at han kan jo ikke være Peter Pan, fordi han har glemt, at han er Peter Pan. Og så får han lige nogle dage til, at Klokkeblomst kan træne ham til at være Peter Pan igen. Så han måske kan redde børnene. Men det skal vi jo ikke afsløre her, om hvorvidt det lykkes eller ej. Ja, der er man nødt til at se. Nej, det der vi ikke kunne for ham lidt. Yes. Ja. Det er rigtigt. Ja. Men det lyder helt fantastisk. Ja, det lyder ret godt. Hvornår skal vi se den her, siger I? Jeg regner med i morgen. Yes. Ja, det lyder ikke som film, jeg har set. Det var T.J. Hooker, vi skulle se, ikke? Det er den, jeg har set. Jeg tror, at vi har lidt bedre hår i T.J. Hooker. Ja. Ja. Ja, tjertene har jeg i hvert fald. Er det ikke også ham der er med i Politiskolen 1, som lader som om han er latino, men i virkeligheden ikke er det? Han er også med i T.J. Hooker, han er ikke det? Ham, der scorer alle pigeren. Og ham, ja. Ja, ham i den allerførste, ham at går ind til... De, ja, jo, han er med i T.J. Hooker. Spiller han teater? Han er nok flere. Ja. Han scorer både T.J. Hooker og Shatner. Jeg synes, det var så sjovt, dengang jeg så T.J. Hooker, der er jo mindre. Så synes jeg altid, det var sjovt, når chefen råbte ham, så er det bare, Hooker! Det ved jeg ikke, det synes jeg bare er morsomt. Ja. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set det. Men Heather Locklear var sød i den. Det kan du se, hun har godt hår. Ja, hun er rimelig lækker der, faktisk, hvis jeg husker. Ja, hun holdt sig meget godt. Hun var også med i Melrose Place. Og, det var alle de der rockstjerner, der hun var sammen med. Var det Dollars eller Dallas? Det var helt. Dollars. Ja, det må det være. Dollars. Er der forskel? Er der forskel? Er det ikke det samme? Ja, om det er en kvindelig eller mandlig skurk. Ja, nu har jeg ikke set nogen af dem, så siger jeg bare. Om det er Alexis eller J.R. Om det er hende fra hvad hedder det, Star Trek, eller om det er ham fra A Dream of Genie. Okay. Ja. Okay. Det er lidt imponerende, at John Collins er husket af så mange Trekkier for de der 45 minutter, hun var med i et Star Trek-afsnit for 50 år siden. Det er et meget vigtigt afsnit. Det er The City on the Edge. Ja, det er også et godt. Det er også et godt afsnit. Men det er noget af det eneste, hun sådan set er udover Dynasty, hun er kendt for. Altså, det er det. Ja. Men det er et godt afsnit. Ja. Mækker hun op med Shatner, ikke? Det kan du tro, hun gør. Sådan. Ja. Nå, Marianne. Hook, det er jo dit valg, af en eller anden grund. Jeg fristes til at spørge, har du set den, siden den er kommet ud? Altså, hvad hedder podcastet? Ja, det er rigtigt. Gnævende filmnørder. Det er rigtigt. Er I ikke pænt gnævende nu? Jo. Det er lidt på det. Så. Nok nogenlunde ligesom, da du så Donnie Darko dengang. Ja. Men ja, jeg synes jo egentlig, det starter meget godt. Eller, det ved jeg ikke. Altså, det er et lidt sjovt anslag. Der bliver sådan meget lagt væk på, at det er drama, ikke? Og det er meget sådan... Det er enormt patos-tungt, ikke? Og allerede, i starten, får vi slået hele den her tematik an. Den her meta-tematik, ikke? For det her skuespil bliver sådan en analogi, både på filmen, men også for Steven Spielberg som instruktør, ikke? På mange måder så er det her vel et eller andet sted. Det, der er mest interessant ved den, synes jeg, det er det der med, at det sådan, at bliver en analogi, både for igen Spielbergs tematikker, men også som Spielbergs instruktør, det der med, hvad sker der med instruktøren? Hvad sker der med legebarnen, når han bliver nødt til at blive voksen og tage ansvar? Kan han så stadig bibeholde nogle af de kvaliteter, man har i den der barnlige tilgang til tingene? Det er jo det, jeg synes, der er mest interessant ved den her film. Ja, og især også fordi Spielberg har sagt, at det sådan lidt er... Ja. Hans egen opvækst og hans egen start på instruktørlivet, hvor han lige så stille fandt ud af, at det at være instruktør og have børn, det er sgu svært. Mm. Så han faktisk selv har stået i den rolle, som han, eller som Robbie Williams står i den her film. Jamen det er jo også det der med, at alle Spielbergs film har jo, eller mange af Spielbergs film har jo den fraværende far, ikke? Mm. Også for eksempel Indiana Jones 3, der ser man det også, ikke? Med far-tematikken og... Jeg vil sige, at han er faktisk mere nærværende i træerne, end han er i de to andre. Ja, men der, hvis det ikke er en fraværende far, så er det i hvert fald noget med far-rollen, ikke? Altså også Jaws er der også meget med far-søn-forhold, og War of the Worlds er noget med far-søn-forhold, og... Ja, så det er meget sådan, ja, Spielberg, hvad hedder det, E.T. er det jo også, ikke? Der er jo kun en mor, ikke? Der er jo ikke nogen far overhovedet. Så det er meget sådan noget, der går igen, og faktisk også i Munich, mener jeg også, han har, der er også noget med hans, han har mistet sin far, eller et eller andet, og far-rollen, og det hele, og familierollen, og sådan noget. Så det er noget, der går igen i mange af hans film. Og her er det jo så enormt tydeligt. Mm. Og det sjove er jo faktisk, han sagde, det er en film, som har været mange år undervejs, at han startede på den allerede i start 80'erne, hvor han sammen med hvad det hedder, Disney, prøvede at skrive den her film, eller få den lavet i hvert fald, begyndte med produktionen af den, men han sagde nej i midt 80'erne til at køre videre med den, fordi han fik sit første barn, må det have været, og ikke havde lyst til at være væk fra det i et halvt til et helt år, mens de lavede filmen. Og det var meget sjovt, set i forhold til filmens tematikker, kan man sige. Ja, og så gik der jo de der næsten 5 år, inden han kom tilbage på projektet, fordi... Og det kunne være, at han bare i virkeligheden skulle lade være, ikke? Det har måske været... Jo, det kunne det man også sige. Altså, man kan også tydeligt se, at den er jo skudt stort set udelukkende on location. Der er ikke nogen studier eller noget som med, altså nogen kulisser overhovedet med den her film. Nej, det er ikke helt. Altså, de har simpelthen været ude på Ønskeøen og optaget. Ja, der er lige den der baseballkamp, der kan det godt ligne lidt, at det er en studie. Men resten af filmen, der er det bare... Ja. Men det er jo egentlig så... Men den er jo så også lært i ren CGI baseballkampen, og de der, og hvad hedder det, og bolden, det er animatronic, altså så det passer meget godt sådan. Men det der egentlig, altså det er sjovt, du siger det, Marianne, fordi det der egentlig overraskede mig ved gensyn, det var, hvor billigt den egentlig ser ud. Jeg synes egentlig, den ser enormt billig ud. Mega. Fordi det hele er, det ligner jo sådan en tv-film, ikke? Og så det der, jeg ved godt, John Williams score, det kigger ind i, det kigger senere på, ikke? Men der i starten er der sådan noget... Det lyder som sådan noget tv-drama musik, sådan noget. Jeg kan ikke synge det. Men altså det der i starten, hvor de spiller baseball, og faren ikke er der, der er der det der meget, meget frygtelig tv-musik. Så sådan, det giver meget sådan et indtryk af... Som højst sandsynligt også er skørt af John Williams. Ja. Men, hvad finder du? Ja, det er det jo nok. Al musikken er jo lært af John Williams. Ja, det ved jeg godt, men det er alligevel... Det undrer mig alligevel, jeg havde glemt... Hvor ringen det lyder, eller hvor det jamen det ved jeg ikke, det er selvfølgelig også for at give den der, ja det ved jeg ikke, det er bare sådan en hverdagsagtig, jeg ved det ikke, jeg forstår ikke helt det valg, det der T, det giver bare sådan et indtryk af at være sådan en billig TV-produktion, synes jeg, og som Marianne siger, altså, når vi så kommer længere hen, så er det ligesom det hele, det ligner sådan, altså jeg tænkte, jeg har sådan skrevet et tidspunkt, at det ligner sådan lidt, hvis man så sådan noget børnetv for Sky, dengang man var barn, så ligner det nogle af de der studier, de byggede til de der store Fun Factory og sådan noget. Det ligner sådan en Fun Factory. Det ligner sådan en forlystelsespark gone wrong, nu er det altså. Ja, især ude der med de Lost Boys, ikke? Fordi man kan slet ikke sådan... Ideen er egentlig meget fed, det der med, at der er de der forskellige årstider og sådan noget, men det er bare ligesom... Men det er rigtig rodet bygget og bygget op, altså man mister orientering fuldstændig, hvordan det hænger sammen på den ø der. Ikke at man behøver at sætte med et kort foran sig, men det er sgu lige før, altså, fordi det er virkelig forvirrende at lave det ud på den ønskeøen. Og så virker det meget lille, altså det virker meget lille, ikke? Fordi der er jo kun byen, som du nærmest kan overskue, og så byen går over... Ja, hvor Captain Klo's skib, det fylder det halve af byen. Ja, og så går byen over i skibet, ikke? Og så er der derude ved The Lost Boys, ikke? Som... Der må også være sådan lidt, altså det ved jeg ikke, det er sådan rimelig stort, men så er der selvfølgelig også lige, der skal også være plads til sådan en basketballbane og en skateboardbane og sådan noget lort. Han skal komme skatende ind på det der, ham der Rufio, han skal komme skatende ind på det der Rufio. Men han har faktisk udtalt, at det var de to, de havde jo Sony Pictures, eller Sony Studios soundstages, hvor de bare har lavet de her to stages, fordi det var de to største scener i film, og så har de bare brugt dem, og så ellers bygget lidt op, som de kom. Men han blev interviewet for et par år siden, hvor han sagde, at han er heller ikke glad for film. Men han sagde, at noget af det, han fortrød faktisk, var bare, at dengang var de jo nødt til at lave det hele som praktiske effekter, og var det lavet nu, så var det jo bare CGI det hele, og så var det blevet meget bedre. Hvor man bare så tænker, det er nok ikke kun det, der er galt, ven. Men det er jo sådan hele vejen igennem, altså på mange måder, så synes jeg egentlig set-designet og skibet er fedt lavet og sådan noget, men samtidig ser det også sådan, det ligner sådan noget i piratland i Djurs sommerland eller sådan noget på samme tid, ikke? Som, ja, det er ikke dårligt. Det skal man ikke sige noget dårligt om. Nej, men det har fedt design med det der skelet hoved foran. Nej, der er mange fede idéer, men det er også den der måde, Justin Hoffman er stylet på, ikke? Altså det er også sådan, det bliver fandme også meget teatralsk, ikke? Det er jo ikke... Ja, det kommer vi nok også til at snakke om, de problemer, han har som skurk. Og der kan man så sige meget skidt om Pirates-filmerne, de nye med John Depp der, men altså, der synes jeg, skibene og byerne og sådan noget, de er virkelig gennemført. Det virker stort, og det virker flot, og det virker ikke forvirrende, altså. Man kan bare se tilbage på film, som vi har set for nyligt, altså Flash Gordon og Barbarella, som også er lavet... Altså det er også typisk soundstages, det er lavet på, men det virker bare mere gennemført. Ja, det gør det. Jamen altså selv Indiana Jones, den der lille... som er en meget, næsten 10 år ældre, ikke? Den ser meget bedre ud, meget mere overbevisende. De der. Mm. Det, Det er jo så også, fordi de har været ude på en location. Altså, ja, men det betyder bare meget. Det betyder bare, jeg har glemt, hvor meget en studiefilm det her i virkeligheden var. Altså, det ja, er det er bare lidt sjovt, at det kan. Altså, jeg elsker de gamle Hollywood-film, sådan fra 30'erne og 40'erne. Der var der rigtig meget af det, der foregik på i de der soundstadier. Så, og det gjorde mig ikke noget. Altså, den der kunstighed, at de havde mange af dem. Men jeg tænker også på, at nu når Robin Williams er involveret, så han var jo også med i den der Skib og Skræk-film der. Åh, ja, sgu. Af 80'erne. Og den var jo også optaget på sådan et set ned på Malta, faktisk. Som jeg har set i virkeligheden, da jeg var nede med skolen for mange år siden. Og de her byer og ting og sager, der var i den her, det mindte mig så meget om det. Det virkede lige så billigt, faktisk, som det gjorde at se det der i virkeligheden nede på Malta. Men ja, men det er bare mærkeligt, fordi det kan jo godt fungere, som du siger, ikke? Altså, jeg synes jo for eksempel i Gone with the Wind, eller sådan noget, ikke? Altså, der er det jo også meget set, ikke meget af det, altså, men det fungerer på en eller anden måde, jeg ved ikke, altså. Du kan jo se sådan en som Legend, Ridley Scott's Legend, den er kun optaget inde i et kæmpe studie, altså. Ja. Og den virker meget større, altså. Ja, jeg ved, jamen, det er rigtigt, den virker, skovsæt, den virker meget det lille, altså det her miljø virker meget lille. Jeg ved ikke, om det er, fordi der kommer også sådan et 90'er-filter på alting i den her film. Altså, det er så pænt, det hele. Altså, det er også deres kostymer. Sådan, så der, hvor han bliver Peter Pan, og han har sådan det der grønlige tøj på, og det er sådan, hvor det sådan er revet lidt ned for neden, så det er det sådan nogle pæne, der hvor det sådan er revet over. Det er sådan klippet med en saks, tydeligvis, sådan zigzag, zigzag, for at lave det sådan. Og lidt sådan med Tinkerbells kostyme, det er lidt det samme. Altså, det er bare så pænt og pussenusset på en tror ikke, det er en reference til tegnefilmen? Altså, sådan var den jo også. Det ved jeg ikke, hvad det var. Det kan være, jeg synes. Men jeg er enig med Marianne. Jeg synes, det mangler lidt noget kant, ikke? Altså, det mangler lidt noget. Det mangler lidt noget. Jamen, det mangler lidt noget. Sådan, noget. Altså, jeg sad også flere gange og tænkte det her. Altså, jeg har også hørt nogle historier om, at der var sådan flere musical-elementer oprindeligt. Og der er jo to sange, der har overlevet, ikke? Og det er sådan meget musical-agtigt også til tider, ikke? Altså der, hvor de går ned på skibet, piraterne der i første omgang, der hvor de går fra byen, og så går ned på skibet. Jeg tror endda, de synger lidt, eller de går og snakker om Hook. Det går, hvad de bare siger Hook. Det virker som sådan et eller andet stage musical i London. Altså, det kunne lige så godt være sådan et eller andet Phantom of the Opera inde i West End, ikke? Altså, det er sådan meget musical-agtigt. Også det der look. Nu siger du havde det der look, Peter Pan har. Jeg havde det der look, The Lost Boys har. De der farver, de har på, ikke? Altså, alle farverne, sådan, der er ikke, altså, hvis de skulle være sådan lidt mere vilde, og sådan lidt mere Lord of the Flies-agtige ude på den der ø, som der måske også sådan bliver lidt lagt op til, så er det lidt mærkeligt, at de er så pæne, det der tøj, de har på, og de der udstyr, de har, og sådan noget, det er bare sådan for. Det sker på sådan en totalt kontrolleret måde. Ja, også det der farve, de har på. Det skal jo ikke gå over i at blive sådan noget beskidt, nogen som det var i, for eksempel Robin Hood med Kevin Costner. Hvor de ligner nogen, der har været nede og vendt sig ned i mudderet alle sammen, altså. Jamen, der er de alligevel også deres kostymer alligevel, som rimelig pæne stadig. Yeah. Jamen, der kan man sige, tilbage i den gamle Errol Flynn, Robin Hood, der virkede det sgu. Ja, der fungerede det, at de havde, og der så de, der var de nemlig, der havde de sådan nogle ret pæne farvestrålende kostymer på. Altså. Meget, og den er jo 50 år ældre. Men der er et eller andet, med det der production design, som virkelig irriterer mig, altså. Det er den der. Den der måde, de ser ud på, The Lost Boys, altså også der, hvor de får de der rustninger på der, og så er det sådan nogle, det er sådan noget rullegardin bambus, på en mærkelig måde. Jeg tror, de lige har set, nu er det nok noget ældre, men Ernest Goes to Camp, eller hvad fanden det nu hedder, og Ninja Kids, det er lige præcis sådan noget, de gør i de to film. Ja, det er sådan noget, og så altså, de alle de der farver, de har, alle de der farver, det er lige sådan noget. Det er lige sådan daycare, det er lige sådan børnehave med alle de der farver der, og sådan noget, det er, ja. Jeg vil gerne have haft, de var sådan lidt mere. Jamen det kostume, han har på i The Goonies Short Round. Det er også det, der han har på tidspunktet, ja. Der bare går på hinanden. Det minder da også lidt om det, der de har på tidspunktet. Ja. Men er det ikke sådan en, nu har jeg ikke set Goonies i 20 år eller sådan noget, men er det ikke sådan en, sådan noget, man har på, når man er catcher i baseball, han har på? Jo, men det er han har på tidspunkt. Ja, men han har sådan en uniform på, men han har også sådan noget på, han er jo opfinder i den. Short Round, jeg kan ikke huske, hvad det er rigtigt. Men som så er sådan nogle forskellige ting på, ligesom det, de går til angreb på Captain Klo til sidst. Altså det der med, at de kaster marbles på ham, og de kaster forskellige ting imod ham. Ja, ikke på ham. Men hedder han ikke også Short Round i Temple of Doom? Jo, det er derfor, jeg kalder ham short. Det er derfor, jeg kalder ham short round. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, hverken Goonies eller i virkeligheden. Okay. Men jeg kan ikke, hvad det hedder noget andet i Goonies, tror jeg. Derfor. Gør han ikke? Ja. Vi kalder ham, okay, vi kalder ham Peter. Ja. Med Y. Ja. Jeg tror, du skal kalde ham et eller andet racistisk. Ja. Så bliver det racistisk. Ja. Yeah. Moving along. Men der er jo bare, det er jo, altså jeg synes, det griber meget fat i noget, sådan en af min største anker ved den her film, det er tonen, ikke? Fordi at det, vi har ham der Rufio, der kører rundt på det der fuldstændig latterlige... Rufio. Det bliver sådan lidt Ninja Turtle show, ikke? Ja, hvor han kører rundt på det der... Han kører rundt på det der surfbræt med skateboard på, ikke? Go Ninja, go! Ja, nemlig ikke, og det er sådan fjollet, og der er farver, og hygge, og de skyder hønsæg efter dem alligevel. Og så næste øjeblik, så bliver Rufio, spoiler, så slået ihjel, ikke? Altså, der er et eller andet med tonen. Hey, du sagde det først. Ja, vi har lært det. Ja, det var forkert. Okay, men der er et eller andet totalt mærkeligt med tonen, ikke? Fordi det er sådan, han snakker også om, at på et tidspunkt snakker Kaptajn Klo om, at han godt kan lide at slå de her børn ihjel. Ja, og indianerne også. Og indianerne, ja, og de skyder bare hønsæg efter dem, ikke? Altså, det er sådan, der er fandme en eller anden mærkelig idé, ikke? Altså, de bliver slået ihjel, men vi skyder bare hønsæg på jer. Ja, ja, fint, så stikker vi bare et svær igennem maven på dig. Altså, Peter Pan stikker faktisk også nogle af dem ned i hans slåskamp, lige da han kommer ned fra sejlet. Man ser bare ikke noget blod, men man ser ham stikke sværet ind i maven på op til flere. Men det er også det, der er lidt mærkeligt med Kaptajn Klo-figuren, ikke? Fordi han er jo ikke sådan rigtig skræmmende, men alligevel så slår han nogle folk ihjel, ikke? Altså, han er sådan lidt sådan en wacky, ligesom han er i den gamle Disney-film, ikke? Sådan, han er ikke rigtig farlig. Han er sådan lidt kluntet også, og børnene kan altid outsmart ham på en eller anden måde, ikke? Men her i, der slår han faktisk en af børnene ihjel, ikke? Og jeg ved godt, man skal have det der dramatiske, der gør, at nu sker der noget, ikke? Og nu I rykker... I had a dad like you. Ja, nu rykker Peter Pan, ikke? Men det synes jeg fandme er mærkeligt, at de skyder æg efter dem, og sådan nogle marblekugler, ikke? Sådan, hvor de måske slår sig lidt, men de stikker svær igennem dem, ikke? Altså, der er fandme et mærkeligt diskrepans der, synes jeg. Ja, fordi i de gamle Disney-film, eller i den gamle Disney-film og bog, der synes jeg faktisk, at Kaptajn Klo-karakteren er ganske morsom og sjov, fordi han er så rædselsslagende over for den der skide krokodille, som bliver ved med at følge efter ham. Og han påtager sig samme komiske islet som Smisk her i, som jeg synes Bob Hoskins er ret fantastisk. Han er noget af det gode ved filmen. Jeg synes, han er rigtig god her i. Og det er sådan lidt det samme, jeg har af Kaptajn Klo i de gamle, fordi der er han også sådan lidt en spasmager-agtig. Men det var sådan lidt det samme, Morten, hvis Cruella de Vil, hun skar halsen over på de der, hun fik en af fat i en af hundevalpen, og så skar halsen over på den, og blodet sådan sprøjte ud. Yes. Det er sådan lidt, what? Flået, man så hende flå en af hundene til sin jakke. Ja, og det kan godt være, at det bare var én, men det ville alligevel være enormt voldsomt. Alligevel. så det er sgu sådan lidt, der er noget med tonen her, der er mega værkt, ja. og det leder også til det næste, ikke? Fordi hvem er den her film, de lavet for, ikke? Altså, den handler jo om, hvordan man er forældre og sådan noget, ikke? Men samtidig med det, så prøver den sådan at være sådan en børnefilm, ikke? Det er virkelig mærkeligt også. Jeg synes, hvis jeg lige vender tilbage til det der med tonen, så synes jeg, at så blev han stukket ned sådan lidt, pling, så han lige stukket ihjel. Men det, jeg synes, det værste, det er der, hvor at Peter Pan, han kommer i tanke om, at han er blevet væk fra sin mor. Altså, det forstår jeg slet ikke. Hvordan er det, han bliver væk fra sin mor? Og så bliver han reddet af Wendy, eller tror jeg, nu kan jeg ikke huske, om det er Wendy eller Klokkeblomst, det har jeg allerede glemt. Klokkeblomst. Men han bliver væk fra sin mor. Ja. Jeg skal måske ikke, hvordan hendes mor har det. Jamen, altså, men det er helt... Og så bliver han bare sådan bortført til en eller anden ønske, fordi han ikke... Hun siger, så skal han være advokat, og så skal han være dommer, siger moren der. Og det vil han ikke. Altså, han er jo en baby. Men... Jamen, det er det, der er mere mærkeligt ved den der fortælling. Det er det der med, det er ligesom, at han tager et aktivt valg om at komme væk, men han er jo en baby på... Ja, og når man sådan er blevet en voksen og ser det der, så tænker man bare, det er frygteligt for den mor der. Og så kommer han hen og besøger vinduet og kigger ind på sin mor og far, og så har de fået et nyt barn, og så har de bare glemt ham og sådan, ja, fanden skal de ellers gøre? Altså, han er jo bare blevet væk. Han bliver nødt til at komme videre. Han er løbet væk. Hvad fanden bilder han sig ind? Sølle mor. Det giver ingen mening, og det er totalt trist, altså. Det er nok bedre, hvis de har undladt det på en eller anden måde. Altså, der er så mange ting i den historie, de kunne have undladt. Altså, jeg synes, altså den værste, eller det største problem er jo historien, synes jeg. Fordi... Og nu altså, vi lige snakke om sætsene også. De er også rimelig store. Jo. Jamen, en sæt, altså dårlige sæts kan jeg sagtens leve med. Altså, ja, der er lavet så mange film med, på dårlige sæts, og det ville jeg have det fint med, hvis bare Spielberg han kunne få lov til at folde sig ud. Og der er bare gået så... Der er løbet så meget vand igennem åen. Altså, fra han startede i start 80'erne med at sige, nu vil jeg lave en ny Peter Pan-film til. Han hoppede fra den igen, og så ham... James Hart, han overtog sådan lidt manuskriptskrivningen, og han begyndte at snakke med sin søn, og hans søn spurgte ham, hvad der sker, hvis Peter Pan blev voksen, og han sagde, at det gør han jo ikke, og hans søn sagde, jamen hvad nu hvis han gjorde det alligevel? Og så kom Spielberg tilbage, og så sagde, den historie er ikke særlig god, så vi skriver den lige lidt om igen, og jeg ved ikke rigtig, hvad der er gået galt, men et eller andet er gået galt, fordi den historie er fuldstændig hen i hegnet. Altså. Men synes I, det er mest en børnefilm, eller mest en voksenfilm? Hvem henvender den så det? Ingen. Det er også det, jeg ikke rigtig kunne finde ud af. Jeg tænker, når man... Jeg laver sådan en regel for mig selv, at når man ser den her film, og de der Lost Boys, de siger bangerang, og man tænker, luk nu røven, så er man nok for gammel til at se den her film. Ja. Yeah. Men altså, samtidig så siger det, at Lost Boys, de er sådan carefree og hygger sig bare og sådan noget, samtidig med, at de bliver stukket ned sådan en gang imellem. Altså, jeg var i biografen. Jeg var i biografen og set den som, hvad var jeg så, 11 der. Og der kunne jeg godt lide den. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men, jamen, jeg kunne også rigtig godt lide den, dengang jeg var de der, jeg har så været 10, fordi jeg er meget yngre end dig. da den kom frem. Og jeg har set den mange gange, og jeg synes, den var mega fed og mega sej og... Og der var Rufio, han kommer ind på det der skateboard der på den der bane, og man tænker bare, wow, det var fedt. Så sagde du også, Rufio, Rufio. Ja, det er lige før. Du sagde lige, at din Rufio t-shirt på og råbte, Rufio, Rufio. Ja, men jeg har den stadigvæk, den er lidt lille, men den på, det skulle den fandme. Ja, også bare der, hvor de, som du snakkede om før, med, hvor de lige tager sådan nogle, de der rustninger på, ved at gå igennem sådan en væg, og så er der lige sådan en rustning på, det har man, ja, har garanteret tænkt, at det var bare mega fedt. Og hvad hjælper den rustning i sidste ende? Fordi den rustning beskytter ikke noget, når der stikker et svær igennem dig. Så hvorfor er det, de har den på? Det ser fedt ud. Jamen, style. Jamen, jeg synes, det er, altså, ja. Jeg bliver også lidt irriteret af det der med, de sådan, så står ham der, den kraftige sorte dreng der med sådan et gevær, hvor de kæmper mod piraterne. Og så, Lost Boys, duck eller down, eller sådan et eller andet. Og så er det sådan et, der sådan skyder fire sådan stråler ud, altså på én gang. Malingstråler, ikke? De der, ja, sådan det der mærkelige maling, de har sådan. Og hvordan skal det så uskadeliggøre de der pirater? Der kommer en, der siger sådan, mine øjne, men... Jeg tænker sådan, om han har mistet øjnene på det der. Det synes jeg vil være retfærdigt nok, på den magt, de anvender. Svolsyre. Altså man tænker så næste ja, man tænker så næste klip, det er, at de får det der i øjnene, så er en, der bare stikker svær igennem, og nu gider de ikke med pis. Nej, altså. Jamen det, de står og kaster tomater på dem og sådan noget, det er jo bare så dumt. Altså, det, ja. Ja, det er det. Det er bare ligesom, det kan slet ikke finde ud af det. Det Jamen, og så det der med, de der Lost Boys, de irriterer mig også, ikke? Fordi de er bare så meget, den er så meget et udtryk for, at man vil tilfredsstille alle, ikke? Altså både voksne og børn skal være tilfredsstillet ved at se den her film, men så også, vi skal også lige dække alle etniciteter, ikke? Så vi har, og sådan alle kan identificere sig med en af dem, ikke? Vi har den tykke, vi har den usikre, vi har asiaten, der er med det smarte hår, ikke? Der er sådan lidt opskående teens på. Hvem var det, asiaten med det smarte hår? Ham så jeg ikke nogen af. Hvor var det smarte hår henne? Han har sådan noget smart rødt hår. Han har hår. Ja, det er mega smart. Ja, ja. Og så er der ham den tykke, ikke? Og der ham har jeg nævnt. Så er der den sorte, ikke? Og så er der sådan... Der, som også er ham ja, den tykke. Ja, der alle sammen, ikke? Ja. Nej, for det er også en de spiller sorte, utrolig meget på, at han er tyk, synes jeg. Jeg synes, de spiller... Og det, han skal lave sådan en bowling pool ud af sig selv flere gange. Ja, tydeligvis. Det er det, han kan. Stadigvæk. Jamen, du er fed jo, så det eneste, du kan, det er at mig folk ned som bowling pool. Du er lige så rundt som sådan en bowling pool. Du kan bare vælge alt. Du er så fed jo. Prøv lige at dreje lidt rundt. Altså. Det for mobning af ham den tykke, det forsømte forår til at se sådan okay ud. Det er jo sådan 80'er og 90'er ting. Det der med, at man skal have den tykke. Altså det har man jo også i, hvad hedder den, hvad hedder den, den der The Body, det hedder den ikke, Stand By Me, og også i, hvad hedder det, i Goonies, ikke? Jo, der er der også nogle typer. Mighty Ducks, der er der også med. Mighty Ducks, ja. Og det er sådan, der er sådan en idé, der er altid en tyk karakter med, som godt ved, at han er tyk, for at vide, at han er tyk hele tiden, men også har det okay med, at han er tyk, fordi det er det, han kan i gruppen. Det er hans måde at passe James, han kan i dag. Altså det er Kevin James' rolle i alle de filmer, han laver i dag. Ja. Og ja, Cartman i South Park. Ja. Men det irriterer mig bare så meget. Altså det virkede bare som om, og det er noget, den her film virker som om, man har siddet i et boardroom et eller andet sted, og så, vi skal også lige have noget for den der gruppe, og vi skal også lige have noget for den der gruppe. Og det må heller ikke være for voldelig, men vi skal også have nogen, der dør, fordi ellers så er der ikke nogen stakes på spil. Så er ham der er Rufio, og ham kan vi bare slå ihjel, men så skal der ikke være noget blod. Og så han har også været lidt træls igennem en længere periode, jo, så det er godt, det. Og hvor meget er lige han mobber Rufio, der hvor han så bliver Peter Pan og flyve og sådan noget. Og så, så kan du bare hit med det svære der. Og så skal han få ligesom at tvære det ud, så skal han lige lave den der linje i jorden, sådan at alle dem, der tror, at han er Peter Pan, de kommer over. Så har han ikke også hans bukser? Ødelægger han ikke hans bukser inden også? Jo, det er rigtigt, det. Hvad er det for noget voksen mobning? Altså, hvis det hedder det, når en voksen mobber et barn. Altså, det er du. Ja, det er lidt mærkeligt, ikke? Fordi... altså det er også den der måde, de behandler ham i starten, ikke? De er jo totalt, altså det, og jeg ved godt, det er sådan, at de har glemt Peter Pan og sådan noget, men de har altid synes, det var lidt mærkeligt, fordi de er jo totalt sådan en møgung over for ham, altså sådan virkelig, og faktisk sådan ret Rufio er klar til at stikke ham ned, og hvis han ikke kan forsvare sig, så må han bare dø, ikke? Altså han tager den jo lige op i notch, så altså, det der er svært frem, ikke? Nå, men det er jo, altså den del kan jeg godt forstå, det er jo det hele ønskeøen går ud på, at de er jo børn, som hader de voksne. Så det, at der kommer en voksen ind her og siger, at han er Peter Pan, det kan jeg godt forstå, at de er sure, men... Så er de klar til at slå dem ihjel? Ja, det er jo det, de gør. De slår jo pirater ihjel i vildskab. Ja, de bliver selvfølgelig også slået ihjel dagligt af piraterne, så man kan jo ikke... Der må være en god... der må komme mange børn og voksne ind. Jeg ved ikke rigtig, om de genoplever, når de dør, men der må være sådan en god tilgang det være, de, af børn og voksne. De respawner et andet sted. Ja, sgu da. Det gør de. Så skal de bare løbe. De viser alle deres proces. Så skal de finde alle processen igen. Ja. Yes. Men altså, jeg læste, at forfatteren J.M. Barrie, der skrev Peter Pan for 500 år siden, 100 år siden, eller sådan noget, han overvejede også at lave en forestillelse, hvor Peter Pan var blevet voksen, eller hvad der ville ske, hvis Peter Pan var blevet voksen, og Jeg ved ikke, om han fik så gjort. Jeg ved ikke, om ideen er lidt tabt, fordi hele magien med Ønskeøen for mig er, at altså, det fede ved den er jo netop hele det her eventyr og det trylleri, der er Ønskeøen, at der er så mange, som I også snakkede om i starten, at man mister den her magi med, at der er havfruernes lagune, og vi har der, hvor piratskibet ligger, vi har indianerlejren, og vi har en masse forskellige elementer på den her ø, hvor Peter Pan han tager ud og møder dem alle sammen i deres naturlige omgivelser, og så interagerer lidt med dem, og jeg synes, det var så fedt og så eventyrligt. Og hele det der eventyrlige, det bliver kogt ned til hans rusjetur ned fra det bjerg der, og det er bare ikke nok for mig til at fange hele magien ved Peter Pan. Han bliver også lige snævet af de der havfruer der. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så tilfældigvis lige har nogle konkylier på, heldigvis. Det har de jo også i, ja. Ja, de har jo sendt en havfrue. Ja. Det er det. De husker, man skal lige dække sig til. Men jeg tror også forvirret målgruppen pænt meget, hvis de ikke havde haft det. Altså, det er rigtigt. Dem er i forvejen. det, men altså, på den anden side, den er så fucked up i forvejen, så det kan godt være... Så smider vi fandme nogle patter ind. Ej, det ved jeg ikke. Jeg kan godt se, det vil måske være mærkeligt, men jeg synes egentlig, Morten, du har ret. Jeg synes egentlig ikke, du har ret. Jeg synes egentlig ikke, ideen er så dårlig. Altså, jeg synes egentlig, der er nogle fede dynamikker i det der med at vende på hovedet, og hvad vil der ske, og kampen mellem børn og voksen, og bla bla bla, det hele det der, de der to stadier i livet, og sådan noget. Der er nogle spændende dynamikker der, men det er bare ligesom... Det får den bare aldrig rigtig i spil heller ikke, og jeg synes ikke Robin Williams fungerer i rollen overhovedet. Han fungerer måske okay i de der dramatiske øjeblikke, men han fungerer overhovedet ikke som Peter Pan. Jeg tror ikke på ham en meter. Jeg tror ikke en meter, hvor han kan slås, eller han kan flyve, eller han er actionhelt på nogen som helst måde. Nej, det er nok ikke nok. Men jeg synes, der skulle være sket noget mere. Altså ideen med, at i den originale, der tror man jo, at Kaptajn Klo, han dør, at han bliver spist af krokodillen. Så det, at de vender den på hovedet på den måde, at det faktisk er krokodillen, der dør, og ikke Kaptajn Klo, er jo fint nok. Men ligesom hvis man ser fortællelsen til os, det er måske heller ikke en fantastisk fortællelse, men det er alligevel lidt spændende at se, hvad der er sket med landet efter de her lange stykke tid, hvor det har stået til. Ja, fordi der er jo ikke sket nok her. Altså, det nej, er jo sådan set lidt lige præcis. At der mangler et eller andet, synes jeg. Ja, jeg ved ikke, altså, jeg tror også, det er den der, igen, Peter Pan-figuren. Jeg tror sgu ikke på Robin Williams i den rolle der. Det synes jeg virkelig er et problem, fordi han skal virkelig bære meget, ikke? Og jeg tror på, at han virkelig elsker sine børn, og jeg tror på ham i det der øjeblik, og jeg tror egentlig også på ham som... Jeg tror på ham som advokat. Jeg tror på ham i den der dramatik. Og så prøv at tænke på, hvis det var Michael Jackson, der fået rollen. Ja, det var... Det så jeg godt, det var rygtet. Så kan det være, at vi har fået noget god musik ud af det, i mindste. Når vi har fået et langt fedt soundtrack. Så det der med, at man troede på, at han godt kunne lide børnene, det var så det... Ja, så lige hvordan han kunne lide... Ja, ønsker, kom lidt op til debat. Ja, det har også der været noget tone. Men selvfølgelig, han boede jo på Neverland selv, Michael Jackson, så det hang meget godt sådan. Ja. Jeg troede ikke rigtig på ham som far. Der var, som Marianne også var, hun hintede meget fint til det, uden sådan at blive meget eksplicit i sit resume. Det med hans dynamik med hans datter og hans søn. Altså, jeg synes slet ikke, det fungerede. Jeg synes... At det her der, Robbie Williams, er faktisk ret forfærdelig i den her rolle, hele vejen igennem. Jeg synes virkelig ikke, han er god her i. Der er så mange. Maggie Smith, synes jeg, er fantastisk skuespiller. Hende kan altid lide. Ja, det hjælper lidt, når hun er på skærmen. Og Bob Hoskins er også fantastisk. Og Dustin Hoffman, han er sådan lidt, nogle gange, okay. Altså, han er også en super skuespiller. Men ja, det er Robbie Williams også, for den sags skyld. Men jeg synes bare ikke rigtigt, de havde noget, altså... Jeg synes også, han er lidt fejlkastet til rollen. Han er sådan fuldstændig latterlig. Han er virkelig klædt ud, ikke? Han er jo klædt ud ligesom til fastelavn hernede i byen, altså med det der hår, det der skæg og sådan. Han er jo sådan, og det er også derfor, så man er svært ved sådan en mand, der er klædt ud på den måde. Har man svært ved at forbinde med en mand, der stikker børn ned med et svær, ikke? Han skal også bare have de der to ting, altså, voksenbriller på. Og det er også mærkeligt, ikke? Fordi når man, det er jo super fedt, synes jeg, det der setup, den der suspense, der bliver skabt omkring, at Hook har været inde og hente børnene, og han har taget klon hele vejen op af gangen der, ikke? Og sådan noget, så tænker, fuck. Og sværet sidder i døren, og sådan noget. Han er virkelig en alvorlig mand, ham her. Det er virkelig, han er skræmmende, ikke? Altså, han bliver bygget op som noget skræmmende, og så ser man ham, og så er det bare Dustin Hoffman, der er klædt ud i et fjollet kostyme, ikke? Altså, det fungerer bare. Der var ikke på et tidspunkt, jeg tænkte, at han er skræmmende på nogen som helst måde. Han er bare totalt latterlig, og det, man kan slet ikke koble det der med, at han er totalt latterlig med, at han stikker en af børnene ned. Altså, han stikker et barn ned, altså. Det er jo sådan rimelig... Det er jo ikke ret mange film, der er jo ikke ret mange actionfilm, hvor der er børn, der bliver dræbt i, og slet ikke sådan en børne-actionfilm. Altså. Men han er også totalt drama queen Hook, for der var han... Ej, nu slår jeg mig selv ihjel. Nu skal du ikke prøve at stoppe mig. Prøv ikke at stoppe mig. Prøv ikke. Prøv at stoppe mig. Stop mig. Jeg synes faktisk, de der sekvenser med Hook og Hopkins er faktisk noget af det bedre i filmen. Jamen, det passer bare ikke rigtig sammen med det. Altså, det er sådan set enig med dig i. Altså, ja. Også fordi, at Bob Hoskins er god. Men det passer bare ikke rigtig sammen med, med resten. Nej. Jeg tænker også lige, altså, de der børn, de bliver kidnappet, ikke også? Ja. Men så kan man måske også lade være med at lade dem være alene hjemme. Altså nu ved jeg godt, at ham der kuku-man der, han er der, og hende der Liza, men de har da heller ikke lige alle brikker at flytte med. Altså, dem vil du ikke overlade dine børn til. Det er sådan en total Madeleine McCain. Altså de skrider bare, de skal ud og party, så kan de der børn bare ligge. Og så bliver de væk. Ja, hvad fanden regner du med, altså? Han er jo kommet. Jeg vil faktisk gerne se den der sekvens. Altså, jeg synes, det var fedt. Jeg kan godt forstå, at man har valgt ikke at tage den med, fordi det giver jo en eller anden suspense omkring, hvem Hook er. Men det kunne også være fedt at se skibet komme ind, og så... Ja, men det får vi ikke. Men til gengæld får du Phil Collins som politimand. Det er rigtigt. Ja, okay. Ja. Det er en ringe erstatning, synes jeg godt nok, men du har ret. Du har ret. Det er bare sjovt, fordi jeg... Du kunne bare høre det, at det var ham. Ja. Det gik, hvad synes I om... Undskyld. Nej, bare du tager mig. Nå, men det er bare, hvad synes I, når vi nu er i gang med rollerne, hvad synes I om Julia Roberts? Det var lige det, jeg skulle til at sige. Er forfærdelig i den her film. Virkelig, virkelig meget. Hun er den værste i hele filmen, tror jeg, jeg har skrevet. Nej, børneskuespillerne er noget nær det værste. Hold kæft, de er dårlige. Men hun er derop omkring... Jeg synes faktisk, at hun er værre. Jeg synes faktisk ikke, hun er dårlig. Jeg tror, du har set en anden Hook, end vi har set. Det synes jeg faktisk ikke, hun er. Jeg synes, hun er faktisk ret sød i den der rolle, og jeg synes sådan, da hun græder og sådan noget, det ved jeg ikke, det fungerede for mig. Jeg altid synes, hun var lidt sød i den rolle. Men det siges, at hun under optagelsen havde sådan en gevaldig nykker, stjernenykker, noget med, at hun er gået fra... Hun var gået fra en eller anden, hun har været i et forhold til, og det påvirker hende enormt meget i forhold til optagelserne og sådan noget. Hun er enormt svær at arbejde sammen med. Men jeg synes faktisk ikke, at hun er så... jeg synes, det er en frisk casting. Jeg synes, hun er faktisk ikke så dårlig castet i forhold til nogle af de andre. Okay. Jeg synes bare, det, altså, så er hun ikke med i lang tid, og så er hun lidt med igen. Og altså, jeg synes godt nok, at hun... overspiller helt ufatteligt. Altså, jeg ved, at altså, nu er hun en fe, så det, hvordan er en fe, men jeg synes godt nok, at hun er helt skrækkelig. Ja. Jeg tror også det, men det er også lidt, jeg synes egentlig lidt også, man måske spiller en lille smule på den der luderfantasi, at hun har spillet Pretty Woman, og så spiller man en lille bitte smule på det, at hun er den her kvinde, der bare vil have ham, ikke? Det ved jeg ikke. Lækker fe. Ja, det kan også være, det bare var mig, der tænkte det, fordi jeg ved, at hun har spillet Pretty Woman, og jeg ser hende i den rolle også, men altså, der var bare sådan et eller andet... Nej, jeg synes også, det var... Jamen, jeg synes også, det var et eller andet... Der var, lad mig forklare, fordi... Ja. Yes. Der var måske også et eller andet lidt off ved det der med, at Klokkeblomst er forelsket i Peter Pan, men det er åbenbart sådan, det er også i den originale, kan jeg se. Men jeg synes, det var lidt mærkeligt. Men det er hun bliver sur på Wendy, når de ankommer til Ønskeøen, fordi han har taget Wendy med, og så prøver hun jo at få, det er faktisk, hun prøver at få børnene til at dræbe Wendy. Men det er også, ja, det er selvfølgelig også lidt kontroversielt, men det er også det her med, det er jo selvfølgelig også det her med, når det så bliver voksen, ikke, så bliver det lige pludselig noget, så bliver det noget seksuelt på en eller anden måde, så er det ikke så uskyldigt længere, så synes jeg, det bliver sådan lidt mærkeligt. Ja. Det måske var mig. Det er også lidt, fordi sidst hun så Peter Pan, der var han jo 13 år gammel. Og det var da hun var forelsket i ham. Er hun en voksen fe? Altså så er det jo også sådan lidt mærkeligt, ikke? Ja, og det bliver sådan lidt ligesom i, kan du huske det der i episode 1, der hvor han siger det der, are you an angel? Hvor hun er, skal være 18, og hun skal være 18, og han er, jeg kan ikke huske hvor gammel er han, 9 år og sådan. Det er jo også totalt mærkeligt, at de sådan føler noget for hinanden, ikke? Det er sådan lidt. Til gengæld hedder han sand virkelig meget. Ja. Jamen, det kommer det også bare ind alle steder, Marianne, du ved godt. Ja, sand i toren, ja, det er sand i toren, ja. Men det værste, det er, eller så, heldigvis, så kan man spise et æble, men så kan bruge det forestillet, fuldstændig ligegyldigt, kan bruge det Force til at sende over til sin kæreste. Så lidt ligesom, hvis jeg brugte det Force til at sende slikskålen over til Maria. Ja. Den selvslægtskål. Det tror jeg, at hun blev glad for. Kan du lige pass me the dip, siger hun lige, så bruger jeg lige det Force. Ja. Så kan man slet ikke modstå det. Ja. Der gik jo mange rygter om, jeg ved ikke rigtigt, der gik jo lidt modstridende rygter om hvem der var den forfærdelige i det forhold mellem Spielberg og Julia Roberts, men hun fik tilnavnet Tinker Hell under optagelserne. så jeg tror, der måske noget om, at det godt kunne være hende, hvor Spielberg har udtalt, at det, der måske bare var gået et eller andet, det var kommunikationsfejl. men ja, det er lidt svært at vide, hvad der sker, men ja. De er ikke så glade for udtalelser om hinanden. Det kan man da godt forstå. Måske skal vi sige, at Niels han er røget ud. Det er ikke fordi, at... Er nogen, der sejler lidt i kabel? At Niels laver sådan en Donnie Darko, og ikke vil sige noget om den her film. Jeg tror, han er ved at gense den. Jeg tror, han er ved at gense den, fordi han er sådan blevet mindet om, hvor fantastisk den er. Jeg tror, han er fundet ud af, han har ikke set den godt nok. Alle de detaljer, vi kommer med, den tænker bare, hold da fast, mand. Nuancer. Ja, jeg må straks gense. Jeg er nødt til at se den igen. Ja. Ja, det må det være. Nej, det var internettet på Fyn, det gik. Ja. Men hvad synes I om den der rammefortælling? den der rammefortælling med, at Wendy, og hun er blevet gammel, og altså nu snakker vi om det der, men vi var ikke så glade for det der med, at Peter Pan, han var stukket af for sin mor. Men hvad med hele den der rammefortælling med, at det er Wendy, der er blevet gammel, og det er i virkeligheden af hendes historie, som hun har skrevet ned, som så er virkelig. Hvad synes I om det der meta? Jeg kunne godt lide. Jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt. Også ja, især fordi ja. Det er Maggie Smith, og hun er jo bare fantastisk. Altså hun er bare, altså hun stiller bare det hele, hver gang hun er på skærmen. Jeg er også virkelig glad for hende. Jeg er faktisk enig. Altså jeg synes faktisk, at indtil hun kommer ud på den der, indtil det hele, indtil eventyret begynder egentlig, så synes jeg faktisk, den fungerer bedre. Mm-hmm. Den fungerer den fungerer faktisk bedre der, hvor vi ser klonen, og vi er ved familien, og vi er ved det der, vi finder ud af det der med Wendy, og vi er i London og sådan noget, og det der magiske London, den måde det er skudt på og sådan noget. Den er faktisk rigtig, rigtig flot skudt, den her film, ikke? Det er Dean Condrey, der har skudt den. Og der har lært Halloween også. Ja, lige præcis, ja. Det er sjovt, at vi har det. Ham, der har været med til skubmanuskriptet, og så skulle være instruktør på den. Det var Nick Castle, det var ham der, og The Shape. Niels, du lyder helt som en robot, eller er det bare mig? Du er meget robot lige nu, Niels. Vi fikser alt det her i post, selvfølgelig. Ja, det gør vi ikke. Det han mente også, var Nick Castle, som jo spillede Mike Myers i Halloween. Hvad det hedder? Har været med til at skrive manuskriptet til Hook. Men det, jeg synes egentlig, den fungerer, den der rammefortælling der. Yes. Og det er også den måde, London er skudt på, ikke? Altså, det er sådan meget... Jamen, London fungerer godt, og det er også, hvad vi kommer ud på. Meget romantisk fremstilling af London, ja. Ikke? Altså, det synes jeg er fint. Men den der, kæft for den lang, den film her. Den er jo alt for langt. Det bliver også for meget med det London der til sidst, hvor de er kommet tilbage, og han får sine marmorkugler tilbage, og der er noget tryllestøv, og så flyver han ind over London. Der kaster jeg sgu lige lidt op i min egen mund, altså, hvor han flyver hen og tager rundt om Big Ben, og altså, det er også sådan lidt ret skidt lavet, men det er jo klart, altså, det er fra 91. Men der synes jeg nok også, at der krabbede den sgu lige sådan lidt over. Ja. Men hvad synes I om det der med, altså, det var også, altså, jeg tænker også på de der børn, ikke? Hvad lever de der børn af? Hvad lever de af? Det lever da det der fantasimad. Jamen, det er jo ikke mad. Det er det da. Jo. Hvis bare man forestiller sig det nok. Det er jo et fantasiland, så der kan man også tænke sig til fantasimad. Okay. Ja. Det... You're doing it, Peter. Ja, jeg synes, den der madkamp, det synes bare, det var alt for lang og totalt unødvendigt. Og jeg kan godt se, at det sådan underbygger tematikken i filmen, og det her med, at man, hvis man bare kan forestille sig det nok, så kommer det til at være virkelig og sådan noget. Men jeg synes, den sekvens, synes jeg bare var lang og kedelig. Også hvor de har den der kamp, hvor de sådan battler på ord, og han siger alle de der barnlige ting og sådan noget. Det kan også være igen, fordi det kan godt være børn, vil synes, det var sjovt, den sekvens. Men igen, så har vi en halv time senere en dreng, der bliver stukket ned på 12 år og sådan noget. Ikke? Altså, med svær gennem det har simpelthen efterladt ar i dig, at han er blevet stukket ned. Jeg synes virkelig, det var mærkeligt. Jeg havde glemt Rufio dør. Rufio dør. Jeg sad og råbte med fjernsynet, han hedder Rufio! Rufio! Jeg sad og tænkte på under den der madkamp, og der hvor de havde den der kamp med ord, at hvis man skulle have valgt en til at spille Peter Pan i den her film, så var det jo nok Robbie Williams. Jeg kan ikke se, hvem man ellers skulle have valgt. Altså, han er jo en god skuespiller, også god til mimik og til at jokes og sådan noget. Han har så bare ikke rigtig nogen gode jokes. Altså, jeg tror I... at det ville have været bedre med en anden skuespiller, eller tror I, at det ville have været bedre med et bedre manuskript? Jeg vil fandme gerne have set Van Damme i hovedrunden. Ja, Dolphin. Det godt. Eller Dolphin. Den der træningsmontage der, den ville være helt anderledes. Og de bare spændte Peter Pan op i sådan en, og bare spredte benene. Det kunne være fedt, ikke? Og så ville han kunne finde ud af at slås os til sidst, ikke? Og så, så skulle de fandme også stikkes ned, de der pirater til sidst. Ja. Han var blodbad. Men hvad med Tom Hanks? Tom Hanks i stedet for. Nej, Tom Hanks er måske det mere. Han kunne det mere sælge den. Ja, det tror jeg sgu ikke. Der kan han jo... Det er en svær rolle, ikke? Fordi det er en rolle, hvor du skal både være actionstjerne, og så skal du være familiefar og sådan... Hvad med Tom Selleck? Det har han jo både... Han har jo både været familiefar i Tre Mænd og en lidt for lille pige og hans... Indiana Jones-agtige film. Tom Cruise kunne også være fuldstændig vanvittig i rollen, ikke? Han kunne være fuldstændig sindssyg. Woo! Prøv lige at forestille dig. I'm Peter Pan! Ja. Jamen, Tom Cruise, han var jo kun 40 dengang, så det kunne han ikke... Ah, det er selvfølgelig klart. Man kunne også have lavet en sort, man kunne også have lavet en kontroversiel, og så lavet en Samuel Jackson, eller en Danny Glover, eller sådan noget. Det kunne fandme også være fedt. Mr. T. Peter, du er ikke igen, no, no, play, play. Det var lige min... Jo, fugl op, Peter Pan, fugl. Ja, det ville faktisk have gjort filmen bedre. Det har været film, det har gjort filmen uendelig meget bedre. Ja. Ja. Og den der træningsmontage, de har, hvor han skal, hvor han har de der børn hængende om benene og sådan noget, det går også bare, det bliver bare hvid og hvid også. Jamen, jeg kan ikke rigtig forstå, altså, bliver han ikke lidt tyndere? Han ser tyndere ud til sidst. Jo, jeg tror, at han har en pude på i starten, da han er den der advokat der. Så har han sådan en lille pude på maven. Fordi han er meget tynd. Altså, de har 3 dage, ikke? Og man har ikke sådan en indtryk af, at han træner sådan særlig hårdt i. Og man kan nok blive rimelig ripped på 3 dage. Det siger jeg bare ud fra mit eget program. Men så skal... jeg æder hele året, så 3 dage før sommer, så sker det bare bam! 3 dage inden sommerferien, så går du fuldstændig amok, så gør du bare chin-ups og pull-ups. Og... hvis du har spændet al den tid, hvor du har set, hvor den her film, den, altså så lang tid, som den her film den var, så... Du kører bare det der program, han kører i Batman vs. Superman, det der med togtrækning og pull-ups. Og, ja. Og så skal det regne lidt og sådan noget. Ja, jeg tager en forlænget weekend, og så er jeg klar. Men det er jo det der med, så står han bare og laver lidt jumping jacks og sådan noget, og så lige pludselig har han bare tabt sig, og så kan han finde ud af effekt, og så... Ja. Vi ved jo rent ikke, hvor lang dagen er på ønskeøen. Ah, det er selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvor lang tid solen tager, om man kommer rundt om. Kan I høre mig nu? Yes! Nu kan vi høre dig. Yes! Hey! Og vi har forbindelse til det fynske. Har du fået råbt ud vinduet, de andre skal hoppe af? Ja. Ja, alle de andre gris. Der er også en god joke i, at han får den der, han får sådan en pil lige i skridtet på et tidspunkt, og så snakker han med sådan en pivstemme lige bagefter. Ja, det gør man. Det ved du ikke, fordi du er pige, Marianne. Hele pigen, og det er ikke engang sjovt. Nej. Jeg tænker på det faktisk. I den der tilsvindingskamp, så kalder han Rufio på et tidspunkt substitute chemistry teacher. Det synes jeg var en rimelig god svine. Ja, så man. Og det virker også sådan lidt, nu er der nogen, der bruger det der udtryk shoehorn på dansk. Skohornet ind. Det der med, han siger, good morning, Neverland. Ja. Yeah. Når nu er Robin Williams der med, og senere, så er der en, der siger, seize the day. Ja, selvfølgelig. Er den fra før, det? Hvornår delen er den fra? Den er fra os. Jeg troede, det var efter. 89 eller sådan noget. Nå, okay. Jeg tror, good morning, Vietnam, den er fra 87, tror jeg. Og døde på et af for 89. Og sådan. Okay. Det virker bare sådan lidt, at nu har vi Robin Williams, men hvad kan vi hentyde til? Altså det er sådan lidt... Han har lavet andre film. Ligesom lidt, ja, altså ligesom, der mangler bare en, der sådan begynder at sige ligesom Skipper Skræk, altså. Men det er også det der, der er jo bare der sådan en cameo på broen, som jeg ikke fangede, men det der par, der flyver op, når de flyver over, der er klokkeblomst. Ja, det er godt nok også småt. Det er også småt, ja. Lucas og Carrie Fisher. Ja, lige præcis, det er George Lucas og Carrie Fisher, der står på broen og flyver op og omformer hinanden. Den kan man sgu da ikke se. Men det er lidt det samme som i, hvad er det for en af de nye Marvel-filmer, hvad hedder det, Zack Snyder, han lige er i baggrunden, sådan lidt ude af fokus. Det er hans cameo, åbenbart. Han er Jaywalker i en af scenerne i starten af, jeg ved det ikke. Er han med i en Marvel-film? Ja, hvor han lige er i baggrunden. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en af de nyere, hvor han lige er i baggrunden. Der var nogle skriverier i det om det for en uges tid siden. At ja, det var jeg troede, stor at Warner og Disney var sådan BFFs på det punkt. Ja, jeg troede ikke, at han måtte, jeg troede ikke, han måtte komme ind på sættet overhovedet til en Marvel-film. Det troede jeg heller ikke. Nej, men så DC så. Men nu er det der superhelte crap, det her. Altså. Det kan være det i Wonder Woman. Jeg tror faktisk, det var Wonder... Ja, det er Wonder Woman, fordi Marvel's det er Wonder Woman. Woman meget fantastisk. Ja. Fantastic Woman. Fantastic Woman. Det er der, hvor de tager hvad det billede af Wonder Woman og de andre, det er der under 1. verdenskrig, det hun kigger tilbage på og mindes hele filmen. Der står han i baggrunden ude af fokus. Det er Zack Snyder. Fedt. Man kan faktisk, hvis man kigger langt nok tid, så ser det ud som, han er en del af bygningen. Men hvis man så lige ser ham, så kan man godt lige se det ham. Ja, hvis du så gør det, som du gjorde med de gamle bøger, man kunne kigge i, og så lige kigge skævt på dem. Hvis de der 3D-bøger, ja. Ja, hvis du kigger på Hamlets fjæv, så ligner han en enhjørning, faktisk. Så, det kan du aldrig. Jeg går aldrig for de der skide 3D-bøger til at virke. Nej, det var også fusk, der var ikke noget med. Jeg har det ligesom ham der i... Jeg tror, det var snyd, for jeg var nogen, der kiggede et eller andet sted på bogen. Jamen, det skal være en abe. Ja, ja, det er en abe, okay. Ja, jeg kan ikke huske... Det lød mig bare. Alle lød, som om de kunne sige det. I Seinfeld, ham der er Mr. Peterman, Elaine's chef, han bliver fuldstændig obsessed af de der 3D... Og han, sådan, han mister sådan evnen til at arbejde og sådan noget, fordi han sidder kun og kigger på de der 3D, for at få dem til at virke. Så han sådan, får ikke lavet noget. Sådan, og så sidst så Elaine, hun går og knækker det midt over, fordi han ikke lavet noget i en uge, fordi han bare sidder og kigger på det der. Han har det med at blive obsessed. Ja. Jeg har lige set der, hvor han er rejst til udlandet, fordi han kan ikke klare det der arbejde med at overtage Elaine arbejdet. Hans job i firmaet, det går ikke så godt. Ej, det går godt, ikke er Mr. Peterman, fordi det er jo ham der i tøjfirmaet. Det er ham den anden. Ham der den gamle. Nej, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Apropos, det er også ham, den underlige chef. Ja, i begge to. Apropos cameos. Nu hopper jeg lige tilbage til... Ja, ja. Så, altså, det er ikke sådan cameo som sådan, men det er sjovt, at det er Gwyneth Paltrow, der er Wendy som teenager. Ja. Meget ung. Og man ser hende. Og der er også en enlig cameo, Glenn Close, er også med på et tidspunkt. Så, hvorhenne? What? Det er hende, der er ham piraten, der bliver smidt ned med skorpionerne. Okay, lige starter der. Det er faktisk noget af det, jeg synes er... Og det bliver bedre imod Hook. Ja. Det er noget af det, jeg synes er sjovt. Det er lige der falske skæg, der er der i. Dem kunne jeg godt lide. Jeg tror også, det var falsk, det er Hook den Close. Men det er faktisk, fordi de var simpelthen så forfærdelige, at ja... Det var lidt komisk. Det er sådan lidt nogle af skæg, de lavede i nogle af Jackass-filmerne, hvor de bare fik skæg på et andet sted. Ja. eller de remasterede udgave af den originale Star Trek-serie, når man ser sådan nogle klingeren tæt på. Det er skæg, det tydeligt. Det er så fedt. Det er sikkert også pubes. Ja, det tror jeg. Ja, det kan også være, det ligner. Ja. Anyway. Var jeg den eneste, der sad og tænkte, af god grund, kan man sige, så jeg tænkte på Harry Potter, da man hørte musikken og temaet. Jeg tænkte, der var meget i af musikken. Ja, det er rigtigt, Home Alone også. Men, der var meget af musikken, at der enten var noget, at der refererede til noget tidligere, eller til nogle senere, for der var også sådan lidt til de senere Star Wars-filmer, der mindede om, og der var noget af musikken, der lød sådan lidt. Og noget af, der lød lidt Indiana Jones-agtigt. Ja. Han er blevet lidt... han tager lidt for let på det, det der ham, den gode Williams, han genbruger sin musik. Ja, jeg tror så ikke, det der tv-tema, han har brugt i starten, det, hvis han har genbrugt noget, så er det for et lille hus på prægen, eller sådan noget. Kæft, det er frygteligt. Åh, ja. Jeg har haft soundtracket på CD i rigtig mange år, det fungerer faktisk rigtig godt uden for filmen. Altså, når man slipper for at se filmen samtidig med, så er det rigtig godt. Det er rigtig godt at sidde og læse til den musik der, faktisk. Så kan du rent faktisk også sidde og nyde det jo. Modsat, når du hører det sammen med filmen. Og slippe for at se på alle de der barneskuespillere. Yep. Og hun lesber. Det skal vi lige lægge mærke til. Også når hun synger hende der, datteren der. Fordi ja, det synger. Gør alle børn i 90-film. Ja, så sødt. Men hun synger ikke særlig godt, gør hun det? Jo, når hun lesber, så lyder det så sødt, Christoffer. Det er så sødt. Jamen, det er det. Okay. Det kan være det bare det, men jeg synes bare, ja. Men en anden ting, den er også sådan lidt mærkelig, ikke? Fordi den har sådan nogle steder, hvor den sådan bryder den der, altså jeg ved ikke mere en realisme, hvor folk bliver slået ihjel, men lige pludselig så ham der også kan lave sig så rundt til sidst, ikke? Altså han er jo sådan mere rund, end han bare vil være, hvis han bare folder benene op. Han bliver jo sådan helt cool-agtig, ikke? Så det er jo sådan helt magisk igen. Der er sådan nogle magiske elementer, og så er der også de der, altså det der igen, det er den der blanding, ikke? Så er der er de der havfruer, og der er nogle andre sådan magiske elementer på den her ø, og så er der folk, der bare slår børn ihjel med svær. What? Altså, er der nogen, der slår børn? Jeg synes lige, vi skal hænge fast i det der med, nogen, der bliver slået ihjel. Nogen, der bliver slået ihjel der. Jeg er lidt obsessed med det der. Jeg synes bare, det er virkelig mærkeligt. Det er også ret slutningen der, hvor han vender tilbage, Peter Pan, til virkeligheden, og hans gigantiske mobiltelefon stadig virker. Efter ikke det. Det gjorde det dengang. Det er også magisk. Altså det største 90'er moment nogensinde, det får vi der, hvor de laver det der stand-off. Cowboy. Det der stand-off med de der klaptelefoner. Kæft, hvor er det epic. Ja, det er bare... Og han, selvom at han skal se den der baseballkamp, han har god tid på det der kontor. Han skal lige pjat med de andre, og de skal lige sige, skal du ud og flyve? Don't let your arms get tired. Altså, han har, altså, måske skulle du bare se at komme afsted, altså, så du måske kunne nå 7. inning, eller hvad sådan noget det hedder. Ja, jeg kan meget godt lide det der op i flyet der, hvor den lille pige der, hun siger der, det er den her tegning, på at se, flyet springer i luften, ja. Nå, okay, og sådan noget, det er dig, eller det er mig, og det er mor, og det er altså broren der, og sådan noget, og det er dig, det der, siger så. Du har ingen faldskærm. Du har ingen faldskærm. Så er der altså rigtig bitter ham der, drengen der, ikke? Det er også, og så bliver flyet der, sådan, altså der er turbulens, folk de sidder sådan og spiser deres mad, sådan at det vil man måske ikke. De prøver sådan virkelig at spise, eller det bare ryster alting. Jamen selv det der fly er jo mega dårligt. Det er jo dårligt at lave en Die Hard 2, det der fly. Altså, der er bare sådan en, der har stået med en forskellig farvet lygte ude foran, kan man se. Det er sådan lidt grønt og lidt blå og sådan noget. Der er flere steder, hvor det er bare sådan lidt grønt eller lidt blå lys. Også der, hvor det der skib kommer i starten, som vi så ikke ser, det der flyvende skib ind over London, så er der også bare sådan noget grønt lys, ikke? Altså, og så, lysekronen, ja, den drejer rundt og sådan noget, ja. Det er sådan lidt, men ja. Og de har også altså en god plads i fly. I Peter Pan 2 tegnfilmen, der forsøger de faktisk, der laver de jo faktisk det der, hvor skibet kommer og flyver ind over London. Nå, okay. Det er jo med i tegnfilmen. Er det ikke også det i slutningen af den første, det er vel sådan, de kommer hjem? På klog skib. Altså. Er det ikke det? Jeg kan huske, at der er nogen, der bliver kidnappet, ligesom i Peter Pan 2, Return to Neverland, tror jeg, nede. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, at de står og kigger op, eller sådan er det i hvert fald i Disney-bogudgaven, som er den, jeg har læst sidst, at der står de og kigger op i skyerne, og der ser man skibet. Men jeg synes ikke, Morten, jeg synes ikke, det passer helt det der med, at børnene altid spiller dårligt. Jeg synes faktisk, at sønnen spiller okay til What? Tider. Altså, der er på et tidspunkt, hvor da han ligger under dynen, og man ikke kan se ham. Der er på et tidspunkt, hvor Ron Williams råber af ham, der hvor han er ved at afgøre den der meget vigtige handel, og de bare render rundt og laver alle mulige fjollestreger. Der ser han sådan virkelig skræmt ud. Altså, han ser virkelig skræmt ud for sin far i den rolle der. Spørgsmålet er så, at hvis han i 99% af filmen spiller utrolig dårligt, og i den der en lille bitte miniscene spiller godt, om det så ikke var et tilfælde eller en fejl. Jeg tror, vi er lidt inde på den der debat med gode instruktører og dårlige instruktører, ligesom vi har med Gert en gang. Ej, det er nok, jeg vil bare sætte den MP3 ind, så vi bare... Det ved jeg ikke. Men han, lige der synes jeg faktisk, credits do what credits do. Der er en af barneskuespillerne, det er de Lost Boys-drengene, at det her Jason Fisher. Short nok har han ikke nogen replikker i den her. Han er også med i The Witches, Jim Henson og Nicholas Roeg, de lavede baseret på den der Roald Dahl-bog, hvor han spiller en af hovedrollene. Og han er virkelig, virkelig dårlig i den. Altså han er god, at han lægger stemme til, at han bliver forvandlet til en mus. Men han som almindelig barneskuespiller, der var han virkelig dårlig. Så jeg tror, at de har set The Witches og tænkt, at han ligner en lost boy, men han skal ikke have nogen replikker, for så ødelægger vi filmen endnu mere, end vi gør i forvejen. Og det er ikke fordi, de der Lost Boys... Han har ikke lavet noget. Han lavede Ron Howards Parenthood, så lavede han The Witches, og så lavede han den her, og så har han ikke lavet nogen siden. Det er jo ikke. Så hans karriere, den blev ikke rigtig ødelagt af Hook, den bliver heller ikke... Han kan dog komme igen. Hook. Still hooking. Ja, det kan. Yes, still hooking. Men det er jo heller ikke, fordi han... Det er ikke, fordi han fuldstændig, de der Lost Boys, de bare blower en away i forhold til, hvor dygtige de er som skuespillere, det er ikke sådan. Altså, den der lille dreng har med, der er henne og undersøger Peter Pans ansigt. Han mindte mig som mig, der med en af de der frygtelige, søde børn i Cosby & Company. Altså. Den der scene. Nej, en af de søde. Ja, hende, den lille pige, hende, der også var med, som pigen med svolstikkerne, de lavede for mange år siden, dengang hun var de der 7-8 år. Den der Rudy, eller hvad? Ja, Rudy. Hende, der kommer... Små piger, fordi den lille pige, hun blev stor, og så hun ikke sød. Ja, så kommer der en ny lille pige med fra de senere sæsoner. Ja, hun er med, i Angel Heart. Der ser man hende nude. Ja, det er Lisa Bonet. Ja. Men der er jo hende, Raven Simone, hende, der bliver Disney-prinsesse, hvor hun blev senere. Jeg mener, det er hende, der spiller hende, den der lille pige, der kom med og skulle være så sød. Og bare var irriterende. Ja, det er hende. Det er nummer to. Ja, det er hende, at hun minder så, eller han minder så meget om den der måde at spille på, den der sukkersøde, som ja. Gennemtrænger hele filmen, sådan set. Så er han bedre ham der har sådan en ternet habitjakke på, som er med i Band of Brothers 4 år senere. Ja. Han ser sådan lidt italiensk ud. Det er bare sådan lidt sjovt at se ham der i, for men så tænker man på, altså, okay, han så allerede, han lignede allerede ham fra Kammerater Krig eller Band of Brothers der. Ja. Så. Ja, han ligner sig selv ret meget bare sådan. Bare som barn. Jeg havde trukket i ham sådan i Photoshop og sådan lige. Ja. Noget andet, det er Maggie Smith. Hun har jo sådan noget, hun er jo kun 57 år gammel, da de indspiller den her. Eller 56 år gammel. Og så har de jo givet hende make-up på. Og så ser hun rent faktisk sådan ud i dag. Stort set. Ja. Jeg synes, det er meget, jeg, normalt sådan noget gammel makeup, det ligner jo gammel makeup, ikke? Men her, der må man virkelig give dem. Altså, ja, hun har altid set sådan et gammel ud, lidt ligesom Karen Berg, fru Tante Møge i Matador. Altså, hun så også altid gammel ud. Ja. Har ikke altid været gammel? Også altid gjort. Jo, så den bedste gamle mands makeup, jeg har set, det er uden tvivl i Prometheus. Kæft, det er godt lavet. Det er Guy Pearce, det. Ja, det er så godt lavet. Ja, det er virkelig smukt. Det har gjort Alien helt gammel. Ja, Alien, den... Det er sindssygt, når man bare kommer i skæg, med skæg, fuld skæg, og sådan Gandalf hår og sådan noget, det ser fandme godt ud. Der er ingen årsag til, at den er sur, den finder det første grå hår. Kæft, jeg skal myrde den besætning. Ja. Altså. Ej, nu skal jeg bryde ud af maven på en eller anden mand. Jeg har ikke forstand på Alien, jeg siger bare et eller andet. Det er ikke den samme. Tænk at se den nye, den er fantastisk. Nej, men jeg kan bare ikke lide den der. Okay. Det er ligesom der Alien, den flygter fra Arnold ud i junglen, og så han siger, get to that chopper. Altså. Det andet, det lyder mere som om, før du sagde, at du ikke har styr på det, så det lyder faktisk som om, du har styr på det. Ja, så skulle jeg bare du kunne skjule ret godt. Videre. Ja. Morten må lige blive det sidste ud. Ja. Har I mere om Hook? Ja, jeg har lige på ting. Har der. Yes. Hook, han siger på et tidspunkt, nu skal til allersidst, nu kan du gå tilbage og til at være Peter Banning, lawyer, strange dad, og sådan noget. Who drinks too much, siger han så, Hook. Yes. Det er overhovedet ikke andet med. Og han har taget et glas i starten der, da hun kommer ind, hvad hun Tinkerbell. Ja. Der står han jo og drikker whisky, eller hvad det er, han drikker. Ja, det er sådan en omuligere nærmest. Ja, nej, det er sådan lidt, det er der overhovedet ikke etableret tidligere. Men alle forretningsmænd, chefer, direktører, de drikker for meget. Det er ikke en stereotyp, men sådan er det. Det koster lidt på kontoren. Så. Ligesom alle piger, de går rundt i lyserøde kjoler. Jamen, det er det, jeg gør i hvert fald. Yes. Og så, nu kan det godt være, i Little Britain, der er der sådan en, det er jo alle sammen de samme sketches, der er hver gang, eller stort set, med variationer. Og så er der sådan en sketch, nogle af jer, der har set Little Britain. Ja. Hvor det er sådan, at joken er, at manden er helt vildt lille, og så er der den anden mand, han er helt vildt stor, og så er sketchen tydeligvis bygget op om noget, at de har nogle kulisser, altså de har et stort viskelæder, eller en stor Coca-Cola, eller sådan noget. Og så er det bare det, altså de har nogle sjove kulisser. Det følger sådan lidt det samme med det, som Tinkerbell havde inde i sit hus. Altså, så er der sådan et kreditkort, og så hænger der nogle bilnøgler og sådan noget. Altså, det virker meget sådan, mærkeligt. Sådan, det virker sådan lidt tilfældigt, hvad har vi af stort? Hvad vi har det her? Kunne de ikke altså, bare det ikke have løbet over til, hvad her det? Altså Spielberg var han ikke medproducer på Skat, jeg skrumpet børnene. Var han ikke en producer på den? Vi kunne bare låne det over for Disney, altså. Eller det der, hvad fanden var det hed, det der med Tom McEwan, hvor han var baby? Omsen og Momsen. Ja. Ja. Ja, der var mange gode muligheder, men hun har så bilnål. Men jeg ved, måske det der kreditkort, sådan skal, fordi hun har også et billede af Peter, så måske er det sådan fra hans pung, hun har stjålet, eller nogle ting derfra, eller sådan noget, men de der bilnåler giver i hvert fald ikke rigtig nogen mening. Det der store Mastercard, det undrer jeg mig godt nok også over. Jeg synes, det var sådan lidt mærkeligt, men... Ja, det, Du ved heller ikke, hvor mange folk de er ude at kidnappe hver dag, og så bare tager deres ting, og så bare dræber dem. Det er jo de folk, der de bare sender i kød på piraterne, så de bare kan få deres blodtørst stillet. Altså drengene eller piraterne? Ja, drengene de er ude at stille. Tinkerbell, hun stjæler dem jo for dem. Ja, hun er faktisk piraternes Sherry Moon zombie. Ja, det er ja da. Der er sgu den. Og så vil Bob Hoskins sende William Forsythe. Og... ja, okay. Ja. Det kan jeg godt se. De skulle lave en Devil's Rejects udgave af Hook. Det vil jeg godt se. Det, er, det havde gjort den bedre. Som det kunne være rigtig fedt. Ja. Åh, oh, ja. Yeah. Ja. Yeah. Og så vil her hun... hvem kunne de finde de der gamle horror-damer der? Jamie Lee Curtis som Wendy. Ja. Så nogen med, og hvad ja, det kunne så skulle de have, i stedet for Captain Hook, så skulle de have, hvad hedder han, ikke Captain Death, eller hvad fanden hedder han, hvad det hedder, House of Thousand Corpses? Ja, hvad er det, eller andet? Hed han ikke sådan noget, ham der boede nede under, hed han ikke Captain Death? Det skulle være ham, der var Captain Klo. Ja. Så ville jeg følge mig skræmt, hvis jeg var barn. Altså, Hollywood har en gratis idé, hvis de skal lave flere Peter Pan-indspillinger. Så får Rob Zombie til at lave det. Det er ja. Men er nogen af andre, der har set nogle af de andre Peter Pan-filmer? Hvad er det egentlig for nylig, har det ikke? Eller var det sidste år, der var den der Pan? Eller hvad den havde? Ja, er nogen af jer, der har set den? Ja, hver gang jeg prøver at lege den, så får jeg sådan en erotisk film, som jeg ikke har lyst til at se. Som hvor du godt ved, hvad det ender med. Jeg kan godt lide, at det sker hver gang. Hvor mange gange er det sket, det her, Morten? Er det? Ja. Hvordan bliver du ved med at lave den samme fejl? Men instruktøren var jo faktisk god. På Pain, det var jo Joe Wright, ham der lavede Hannah og Atonement og de der Keira Knightley joints. Altså. Jamen Spielberg er også en god instruktør. Ja, så han har lavet et par gode film i hvert fald. Altså er det her, har I set nogle af de andre Peter Pan? Der er også lavet den der fra 2013 eller sådan noget, der hedder Peter Pan. Ja, jeg tror det er den. Nej, den er ældre end den. Den er fra 2003 eller sådan noget. Er det ikke den, du tænker på, den der med... Det er noget med nogle... Når nogle børn og sådan en ø. Jeg kan sådan vaguely huske den. Jeg har ikke set. Jeg kan huske at i hvert fald en af dem, at hende, den ret søde fransk mand, kvinde, Ludivine Sarnier, hun spiller Tinkerbell, hende der med i Swimming Pool også. Hvis man har set den, så ved man godt, hvem hun er. Mm-hmm. Hun spiller Tinkerbell, og det synes jeg, det var godt castet. Det var måske lidt, var mere afklædt i rollen, men det var jo en børnefilm selvfølgelig. Oh, men det er den der, jeg tænker på den, der hedder Peter Pan, det er den, hvor Jason Isaacs, han spiller Klo. Ja, men den er da ældre end 13, den er for 3. Ja, det er den, er for 3, ja, det er forkert. Men er nogen af jer, der har set den? Nej, men det skulle være ret flot i hvert fald. Der er mange, der siger, det er den bedste, eller det er en af de bedste filmatiseringer, men det ved jeg jo så ikke. Man kan være mørkere end den her, Marianne. Der er jo et dreng, der bliver dræbt her i. Ja, men det er jeg tror, den Pan fra sidste år, eller forrige år, den med Hugh Jackman, der, jeg tror, den lider lidt af det samme, som den her, det der med, at den virker, altså, virker sådan lidt for klaustrofobisk, altså. I hvert fald ud fra trailer, jeg har set til den. Jeg har ikke set filmen, jeg har heller ikke lige haft en stor lyst til at se den, vil jeg sige. Jamen, er det ikke den der, hvor de synger den der, hvor de, det der, hvor de synger jo, de den synger der, hvorfor er det varende? Det er varende, ja. Det er en musical. Det er en musical. Nej, kan du ikke lige prøve at synge, kan så få jeg ikke lige helt med? Here we are now, entertain us with a stupid land. Er det, jeg så det i traileren, og så tænkte jeg bare, okay, den bød jeg ikke se. Den hedder bare Pan, gør den ikke? Du kan sige Nirvana. Jo, Pan hedder den bare, ja. Men ja, jeg ved ikke lige, hvad der gik galt for den. Men det er også sådan lidt, jeg ved ikke den der historie, jeg ved ikke rigtigt, om man... Er Hugh Jackman, han er så hooked der i, eller hvad ved I det? Han er Blackbeard, står der. Ja, det er sådan lidt origin-historie, Pan, hvor man finder ud af, hvorfor er de faktisk var gode venner engang, Peter Pan og Captain Klo. Åh, Gud. Det lyder frygteligt. Og så bliver de uvenner over i landet, og så er de på, så hader han ham, og bla bla bla bla. Og Peter Pan, han bliver bidt af en radioaktiv edderkop, og så Ja. Det var nok frygteligt. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, altså, jeg ved ikke den der Peter Pan-historie, men altså, Det er jo meget fed historie, når man burde egentlig kunne lave en fed film over det. Jeg synes bare ikke rigtigt. Altså Disneys tegnfilm, den gamle fra 50'erne, er jo ret god, synes jeg. Ja, den er ret fed, det synes jeg også. Og jeg synes også, der var jo også den der film, der sådan gik lidt bag scenerne på J.M. Barry, den der Finding Neverland. Åh ja, den har jeg hørt godt om. Med Johnny Depp og Kate Winslet. Og hvis det egentlig også Dustin Hoffman i en lille rolle, som jeg husker. Men er den ikke sådan, handler den ikke om forfatteren kun? Jo, den handler om forfatteren, men den handler om hans forhold til den familie, hvor han møder Wendy, den rigtige Wendy. Okay. Og så er det ham Mark Forster, der lavede den, ham der lavede blandt andet Quantum of Solace, men det er så også den dårligste, men han har lavet den der med Halle Berry og Billy Bob Thornton og Heath Ledger. Monsters Ball har han lavet. Ja, jeg vil nok ikke, hvis jeg var til jobsamtale, så ville jeg nok ikke åben med at sige, at jeg har lavet Quantum of Solace. Så ville jeg nok vente med det. Nå, er der Bond-film der? Hvad for en? Spectre? Bond, siger du? Nej, det er så tryggeligt af mig. Det er du for mig confused with someone else, ja. Men det var altså, man så sige til Quantum Solace, det blev lavet under Writers Strike, så vidt jeg husker. Ja, og Daniel Craig var jo også med til at bidrage til manuskriptet til den også. Altså, det var sådan lidt, hvad de sådan kunne skrabe sammen. Så i forhold til, hvad... Virkelig ikke nogen særlig ufilm, så vidt jeg husker, ja. Så er det utroligt, at egentlig kom en forholdsvis film, altså den er bestemt ikke i den øverste række af James Bond-film. Jeg synes heller ikke, den er så dårlig som View to a Kill, for eksempel. Den kan jeg ikke lide. Ej, den kan jeg bedre lide, da. Men altså, den er ikke lige så dårlig som Die Another Day, som nok er noget af det arveste. Nej, det er nok, den ligger nok i bunden i hvert fald. Hold nu kæft, man, der var bilen blev usynlig. Der er sådan en mand, der har sådan nogle diamanter i hovedet. Ja, en bil er blevet usynlig. Det skulle være fedt. Og det mest utrolige ved den var jo sådan set, at det skulle have været deres, det var jo deres jubilæumsfilm, og den så blev så lortet, den film. Det var jo Bond-film nummer 20, og det var derfor, der var de referencer. Ja, de skulle sådan, de ville sådan fejre alt muligt, ikke? Og det er også derfor, der er den her Ursula, hvad hedder hun? Address reference til Halle Berry, der kommer op af vandet der på samme måde, ikke? Ja, ja. Altså. Ja. Nå, nu sidder jeg lige og kigger på, jeg bryder lige ind, på, hvad hedder det, hvad for nogle stemmer der er på den danske, hvad hedder det, Disney-film. Og så står der, at så er det for eksempel Per Pallesen, der er Smisk, og Søren Spanning som Kaptajn Klo, og en, der hedder Jesper Dupont. Ja, det er en ny version. Men i det der, nu har jeg kun set det der er juleshow, der er det jo, Buster Larsen og sådan nogen. Altså, så står der, at på DVD og Blu-ray, der er det ikke de gamle. Så det vil sige, at hvis man køber den på Blu-ray nu, så er det med sådan nogle nye skodskuespillere, i stedet for det der rigtige nogen. Ja, det havde de jo noget med. Ja, så det er det svært med rigtig mange af de gamle Disney-filmer. Ja, Disney havde et eller andet med, at de også gør med Junglebogen, har de ikke, Niels? Det mener jeg. Nej, den havde... Det har det rigtig lyst til. Er det så, Løvernes Kong, eller det... Eller Aladdin, jeg kan ikke huske, der er en af dem. Nej, ikke Løvernes Kong, den er så ny, den kan de... Okay. Nu er det ikke Elton John, der laver musikken mere, det er Eminem. Ja. Lady of Vagabond har de ændret på. Nå, de har også ændret den på den gamle Robin Hood, så vil de huske. Nej, det har de heller ikke. Jeg kan bare huske, der var en masse navn med, at de... Det er faktisk kun et par stykker, men det ærgerlige er, at de har gjort det, og der ikke er mulighed for at få det originale lydspor, når man køber det. Altså, lige meget om det er lidt slidt, så vil jeg gerne have det på alligevel, altså. Ja, altså bare som et muligt valg. Ja, altså når de alligevel ikke putter dem på i DTS HD-lydspor, de bare putter dem på et Dolby, så kan de så godt putte et monodansk lydspor på af de gamle. Altså det fylder jo ingenting, altså. Nej, det er noget mærkeligt, noget det der med. Men hele tiden det der med at lave lyd, altså. Det er jo det, folk er vokset op med, ikke? Så det er fandme også noget at sats og begynde at lave det om, ikke? Altså det, de har jo i Disney's juleshow, der er der jo det der klip der fra... hvad hedder det, med Forlæt i Vagabonden, der har de jo ændret, altså de to, de hen ved at få spaghetti med kødboller, der er det jo i den version der nu, der er det Dario Campeotto og Anders Birkow. Det var det bestemt ikke i den gamle version, dengang den uge i 50'erne og 60'erne. Jeg tror ikke, det var dem. Nå. Hvis I nu bliver mødt af en i morgen, og skulle komme med en anbefaling af Hook. Hvad vil I så eller en der kommer og spurgte jer, den der Hook, den skal jeg se den i aften. Men skal vi ikke starte et andet sted, Morten? Skal vi ikke hellere starte med, er det her den ringeste Spielberg film, fordi jeg synes der er meget der taler for det. Det kan du godt, det må du gerne starte med. Og så kan du komme med, om du vil anbefale den bagefter. Ja, men hvad siger I andre? Er det den ringeste? Det er i hvert fald, for mig er det en af de ringeste i hvert fald. Altså, jeg synes selv, at Crystal Skull, den er langt bedre end den her. Åh, altså. Oh, den er så lang. Og det er en dårlig. Der er også ting, der er også elementer. Men den er bedre end den her. Ja, der er elementer, der fungerer i den, ikke? Altså, det er der jo ikke. Det er der selvfølgelig også her, men jeg vil også hellere se, at Crystal Skull igen, jeg vil se den her. Det vil nok indrømme. Men det er der værre film? Altså, hvad har han ellers? Altså, den der AI, den husker jeg altså også som rimelig. Nej, den der kan jeg altså godt lide. Den har jeg altså også et svagt punkt for, fordi det er en gammel Kubrick-film og sådan noget, og der er en masse sådan filosofiske aspekter i den, og så jeg kan egentlig meget godt lide. Det, også det er det, der er lidt problemet, at den sådan, nu er det lang tid, siden jeg har set den, men at jeg synes, det er sådan, altså helt, det ruder sådan rundt, altså. Det er meget sådan tydeligt, at der har været to. Ja, yeah. Jo, det er sådan lidt et lift. Det altså med AI, det er lidt en de der Marmite-film, der er Spielberg, det der med enten så kan man lide det, eller også kan man ikke. Altså der er ikke nogen mellemvej med den, fordi at den er virkelig, det er en af de film, der virkelig har delt vandene af Spielbergs. Den kan jeg faktisk godt lide, men jeg kan sagtens forstå, hvis man synes, at det er en af hans magtværker. Men jeg synes faktisk, den er ondt. Okay, jeg synes jo sådan noget som War Horse, synes jeg jo virkelig er noget. Det synes jeg virkelig meget. Den der Tintin-film, han lavede, den synes jeg også virkelig var dårlig. Altså, ja, men var det... Nej, det var ham, der lavede den. Ja, ja, den fangede ikke rigtig Tintin, synes jeg. Ej, det var sådan... Det er så mærkeligt, det der... Hvad hedder, sådan noget, hedder det? Motion capture, eller det hedder det stadigvæk det på det tidspunkt. Og den der stil der, som det har... Det er sgu ikke lige mig. Den blev aldrig rigtig et hit, vel? Fordi det var meningen, der skulle komme to mere film, var det ikke sådan, det var? Og så skulle Peter Jackson lave nummer to film. Men ja, det er jo også en historie, der er to albums oprindeligt. Den der Enhjørningens Hemmelighed. Altså, der var blandt en masse andet egentlig også. Men det kom jo slet ikke til der, hvor de så skulle finde skatten. Altså, det første er jo bare, at de finder skattekortet. Og så er det næste album. Så ja, det virker sådan, skatten, så jeg husker det der. Jeg har kun set den en gang, så det virker sådan lidt som sådan lidt ufærdig film. Altså det er sådan, at historien er slet ikke afrundet, hvis jeg husker. Det er den jo selvfølgelig ikke, fordi at, som du siger, historien fortsætter over i den næste film. Men altså jeg har det også lidt slemt, og jeg ved ikke, om det er en af hans værste, men jeg ved, nu får jeg måske lidt flak for det her, men jeg synes ikke, den der film med Christian Bale, hvad den hedder, Solens Rige, den var jeg ikke sådan lidt glad for, Henrik. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt se, at den har nogle elementer, men jeg synes faktisk, det er en af de mere oversete af Spielbergs, en af de bedste, han lavede. Men det går jeg behageligt. Jeg skal prøve at se det igen, men for mig synes jeg bare ikke, det fungerede bare ikke, og jeg ved ikke hvorfor. Altså, jeg kan så godt lide AI, og jeg kan rigtig godt, jeg synes også sådan noget som Munich er en af hans oversete mesterværk, det synes jeg virkelig er fantastisk. Men han er jo en mand, der virkelig sådan kan spænde enormt bredt, men det er bare ligesom den her, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil nok placere den her helt nede på bunden. Altså, det er nok... Altså, der er gode ting i den. Jeg kan godt lide Bob Hoskins og Hoffman og Maggie Smith og musikken. Men det gør altså bare ikke en god film. Nej. Nej. Jeg ved ikke... Altså, er der anden, I synes, der er værre? Nej. Selv hans War of the Worlds, synes jeg, fungerer bedre end den her. Der er også rigtig mange Spielberg-touches i den, altså. Ja. Der fungerer rigtig godt i War of the Worlds. Jeg synes sådan, War of the Worlds er sådan en halvdelen af filmen, synes jeg er virkelig god, og så synes jeg, den falder sådan lidt fra hinanden, men også Minority Report er jeg også enormt glad for. Altså, jeg synes jo egentlig, generelt synes jeg faktisk, jeg synes sådan, de senere år, der synes jeg, han er blevet lidt kedelig. Jeg synes både Link... Var det jo den der Ready Player One. Den glæder mig rigtig meget til. Jeg håber, det er lidt mere sådan en return to, eller det er sådan tilbagevendende til lidt mere sådan en legesyg Spielberg, fordi... Jeg synes jo både... Den ligger bare ikke op til en Spielberg-film, synes jeg. Jeg er spændt på at se den, men jeg synes bare ikke rigtig... Ej, jeg synes også... Jeg synes ikke rigtig, Spielberg var et oplagt valg til den. Jeg synes både Bridge of Spies og Lincoln var sådan lidt... Bridge of Spies kunne jeg egentlig godt lide, men jeg synes også, de er sådan lidt tørre på en måde. Og nu har jeg så ikke set The BFG, og nogen af jer, der har set den. Der er ikke noget. Nej. Men jeg kan godt lide Roald Dahl generelt, så jeg tvivler ikke, eller jeg regner med, at jeg godt kan lide den også. Så. Men altså generelt kan jeg rigtig godt lide meget af hans. Altså jeg synes også, nu en anden film, der slår. Du kan også lide Peter Pan generelt. Ja, men... Bortset fra, når et barn bliver slået ihjel med svær. Ja, det sætter sig dybt. Men en af de ting, jeg sådan... Jeg tænker, at en anden film, der sådan er kandidat til den værste, det er The Terminal. Jeg synes virkelig, den var frygtelig. Og totalt ligegyldig. Nej, det ved jeg ikke. Altså, den er meget... Det er meget sådan en snakkefilm. Altså, det er jo ikke... Den foregår jo det ene sted i Terminal. Altså. Hvorhen? Det er ved siden af et toilet. Ej, jeg husker også 1941 som lidt noget crap, hvis jeg husker rigtigt. Ja, det var i hvert fald meget roet, men der er mange gode ting i 1941. Eller? Det er lidt skræmmende og sådan en meget ufærdig film, hvis jeg husker. De spiller godt i The Terminal, men det er måske sådan lidt. Okay. Den er i hvert fald nede på min liste, den her, så The Terminal. Det er nok dem, jeg placerer allernede, står jeg. Ja. Nå, Christoffer, du bliver spurgt en mørk aften. Du bliver... Ja. Hævet til side. Dit liv afhænger af det. Okay. Som, som stod du over for Kaptajn Klo med et sværd, som var parat til at spide dig. Vil du anbefale Hook? Som var du en 12-årig dreng? Nej, ja. Det ville jeg faktisk ikke. Jeg vil anbefale, at man så en anden Spielberg-film i stedet for. Fordi jeg synes ikke engang... jeg synes lige, når vi kommer ud på øen, så bliver den faktisk, så den faktisk meget lidt underholdende. Og den er enormt lang. Så nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk ikke, den er særlig underholdende. Jeg synes faktisk, det er en af Spielbergs få fejlskud. Cool, det er godt. God anbefaling. Niels? Nej, jeg vil heller ikke anbefale den. Altså, jeg synes også, den er virkelig så lang at komme igennem. Altså. Og jeg husker den. Jeg tror, det er 15 år siden, jeg har set den sidste. Jeg husker den som nord. Den var simpelthen så tung. Og se, altså fordi at man blev nærmest helt vejden, altså man følte, at man blev begravet i alle de kulisser der, fordi det var så tungt lavet det hele. og det var præcis det samme dengang, og alt det der frygtelige sentimentalitet, og jeg elsker min far, og bla bla bla. Ja, det var forfærdeligt. Nej. Ja, den er meget sukkertung, den her, ikke? Også, det er noget andet Spielberg, det er alt andet Spielberg nærmest, altså. Ja, altså Spielberg er jo som regel... eller kan jeg i hvert fald tendens til at være sukkertung, men det er ligesom, det er sådan, kammer også over her, ikke? Altså. Ja, altså han kæmper jo lidt med det i den der Always også, altså. Ja. Også en af de mindre Spielbergs film, men stadigvæk, der fungerer det der sentimentalitet og action og skuespil, altså det fungerer i den, men det gør det godt nok ikke i den her. Ja, det vil jeg straks sige. Og jeg er kæmpe fan af Robin Williams, men det er en af de få roller, jeg synes, han virkelig var dårlig i, altså den her. Han er jo miscastet, ikke? Selvom at man skulle tro, at han burde være perfekt i den, men der er et eller andet, der slet ikke hænger sammen. Altså, jeg kan godt forstå Spielberg, han synes, at han var jo så ikke helt tilfreds med filmen selv, men han fik jo et venskab ud af det med Robin Williams. Ja. Godt ud af det, men nogle gode film er det, men ikke, og det er ikke nogen god Robin Williams præstation. Men du minder mig også lige om, Niels, det der, når du snakker om det der med det, at han altid har det der sukkertopping, og det nogle gange, at det fungerer som regel for ham. Altså, det er også en af de ting, der virkelig, virkelig, virkelig trækker ned i AI, det hele det der forhold til hans mor og sådan noget. Ja, det er jo sådan meget gennemgående i den, altså det er jo... Det fungerer i meget af filmen, men hen mod slutningen, der bliver det sådan... Ja, det ved jeg ikke. Den er jo diskuteret meget, den slutning, jeg synes ikke, det fungerer. Nu har jeg så også læst short story, den er baseret på, og der synes jeg, det fungerer meget bedre, men ja. Cool. God anbefaling for Niels også. Jeg vil ikke anbefale. Ja. Marianne, den film, du har valgt, vi skal se til i aften, vil du anbefale andre at se den? Ej, jeg tror, altså de fleste har nok set den, da de var børn. Altså det er i hvert fald dem, der lige er forårsalder. Så jeg tror bare, man skal, hvis man synes, den var god dengang, så tror jeg bare, man skal lade være med at se den nu. Fordi det er godt nok på. Det synes jeg ikke, man skal. Men jeg vil sige, at der var lige sådan nogle glimt af Robin Williams, som man godt kunne lide. Ja, ja. Så jeg kom faktisk på et tidspunkt, så tænkte jeg, og så blev jeg sådan lidt ked af det, fordi så kom jeg lige i tanke om, at han er død nu. Så der kommer ikke noget af Robin Williams. Altså, det synes jeg alligevel var... Det fik mig alligevel til at tænke det. Men tænkte du inden, Marianne, tænkte du, vi skulle se det igen, fordi den egentlig var meget god, og så blev du skuffet, eller vidste du godt? Jeg havde tænkt, at den var ganske... Okay. Vi skulle bare straffes. Vi skulle være gnavne. Cool. Men det er faktisk sjovt, Marianne, fordi det, der, hvor man sad, vi sad og så den sammen, Maria og jeg, og så sagde jeg til Maria, så sagde jeg, det der, vi ser i starten, og det der med, at de bliver bortført og sådan noget, så sagde jeg sådan, det fungerer faktisk det her, så dårlig en film er det faktisk ikke, sagde jeg til Maria det her. Fordi det var der, hvor de var blevet bortført børnene, altså, det synes jeg egentlig. Men så lige snart de kommer ud på den ø der, så falder alt bare fuldstændig fra hinanden, og den bliver totalt ligegyldig, den film, og overhovedet ikke sådan, ja. Jamen, det, jeg havde på præcis samme måde den første time, egentlig meget sådan, altså, så langt vi så tænker man, whatever der nu går, før de kommer ud på den ø. Ja, første 40 minutter, eller meget der. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Og der tænker jeg, ej, hvor fanden, nu skulle jeg vælge en dårlig film, den her der er egentlig ikke så slem, og sådan noget. Men det, nu så jeg første halvanden time i går, og så jeg den sidste time i dag, og det var, jeg var helt sur i dag, og det synes jeg ikke, altså, det var måske ved at starte op der i går, da jeg så den første. Du har gjort mør. Altså der, hvor han bliver Peter Pan, der går det bare fuld retard. Altså det, Ja. Så du vil anbefale. Som dig, Morten. Jamen, nej, jeg havde det på præcis samme måde, som I selv sidder. Men det er jo fordi, at jeg er så vild med Maggie Smith, og hele den start der, hvor at jeg netop også havde tænkt, hold da fast, jeg troede, hun valgte den, fordi den skulle være dårlig. Præcis som I selv sagde. Jeg er slet ikke vild med Robin Williams i starten, som den her businessman. Altså alt andet end Maggie Smith kunne jeg ikke lide i starten. Men hende er jeg helt vild med. Jeg synes bare, hun er så fantastisk. Men jeg synes, den er forfærdelig, den film. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor den 11-årige mig, han godt kunne lide den, men der må være et eller andet, jeg kan også godt lide Ninja Kids, så der må være et eller andet, ja, forkert ved mig. Men jeg vil slet ikke, så hellere, altså, se Disney-udgaven, eller læs bogen, det er fantastiske eventyr, jeg synes, de er så gode, eller så godt et eventyr. Eller, måske er du færdig? Ja. Man kan jo også, hvis man ikke har lyst til at se filmen, Hook, så kan man jo spille adventure-spillet til Amiga. Hook, som kom i 1992. Er det så lavet over filmen? Spiller, Det følger handling i filmen, hvor man så spiller Peter Banning. Okay. Og så kan man sådan se hans avatar, som skifter, og han bliver Peter Banning, så har han ikke briller på længere, så det han. Så ved man så. Men er det ikke, er den ikke sådan rimelig Monkey Island-agtig inspireret et spil? Jeg har ellers spillet de fleste adventure-spil, men det der, det var altså, nej, jeg tror, der var fejl på Amiga-diskellerne, så man kunne ikke, når man kom til et bestemt sted, så kunne man bare ikke spille mere, fordi at Jamen jeg tror nok det er sådan point and click, ikke? Adventure. Jo, det var det jo dengang. Ja. 92. Men jeg vil sige, det er godt savne de der point and click adventure. Nå. Jeg vil sige, hvis man vil se Hook, så kan man lege den på Blockbuster for 5 kroner. 5 kroner, ja. Og det er lige før, jeg overvejer, om det er for meget. Men hvis man vil se den, så er det sgu ikke dyrt. De har, men det er jo, de har de indset, den er ikke... Der er 3 timer, dem får du aldrig igen, Morten. Nej, det gør man ikke. Men det er en billig timepris for film. Ja. Det er under meget ved. Det er 2 kroner. Det er lige før, da jeg oprettede mig på Blockbuster for at komme ind og lege Hook, der fik man 3 eller 4 film, man kunne se gratis. Altså, dem ville jeg hellere, og det er jo garanteret skodfilm, og dem ville jeg hellere se, end at se den her igen. Men det, der var bonusen, i hvert fald på den app, der er på mit tv til Blockbuster, det er, at den går, når man starter appen, så går det direkte i trailer mode, og det var 50 Shades 2, der var trailer for. What? Og der tænkte jeg... Det er fordi den har lavet profil af dig, og hvad for nogle film du godt kan lide. Nu skal du ikke give Morten nogen gode idéer, det er ham, der skal vælge næste gang. Så man der kan var den, faktisk... og så den der lejer. Kan man lege 50 Shades 2 nu? Jeg tror nok. Så har vi mistet forbindelsen. Du får det af. Jeg har bare et spørgsmål, og det er sådan en teknisk karakter. Mobiltelefoner i 1991, virkede den samme telefon i både USA og Europa? Er det ikke to forskellige? Jo, det er to forskellige GSM, netværk. Det var jo ikke GSM, hvad hed det? Det var, hvad var det, det hed? Nej, det hed nok ikke engang. Inden for noget eller andet. Men er vi enige om, at det kan jo ikke du begge steder? Om han har sådan en speciel chef-telefon, Marianne. Chefer, de har sådan en telefon, der virker over det hele, fordi de flyver jo hele tiden. I Europa og USA og Neverland, der har de virket. Yes. Ja, det er tri-band. Men på den anden side, hvis du gravede din Nokia 3310 ned der en gang i midt 90'erne, og så gravede den op nu, så ville der stadig være batteri på, og den ville virke. Jamen, det er rigtigt. Ja. Det er ikke, og den ville da have overlevet sådan frost. Ja. Og altså, jeg kan huske nogle gange, den gang jeg var fremme med den her telefon, altså folk, de sådan, de tabte noget lommen ned på et stengulv, så tog de den op, og så var den, altså der var ikke sket noget som helst med den. Altså. Nej, stengulvet var gået i stykker. Ja, du går jo kylen afsted, og så virker den stadig, og der er stadig batteri på, når ugen er omme, ikke? Altså, det var helt sindssygt. Jamen, ja. Min bror, han har også haft sådan en ny Nokia, sådan en, der minder om. Jeg tror, han har haft den i et par år nu. Jeg tror snart, han skal til at lade den op. Altså, det... der er lige kommet en ny 3310, er det sådan, der? Ja. Ja. Ja. Jeg synes, det er ret fedt. Hvis man skulle have en, hvis apokalypsen kommer, eller zombie... Pludselig til år, så skal man have sådan en liggende, fordi så, altså, hvis du ikke kommer ned af hans stikkontakt, og du skal til en anden by, og du skal gå ned gennem Europa, så er den i hvert fald god at have. Yeah. Ja, hvis du tager på backpacking, mens der er zombie apocalypse. Ja, netop, ja. Men det kan godt være at finde en opladet til telefon, det er the least of your problems, hvis der er en zombie apocalypse. Ja. Yeah. Men til gengæld, så kan du spille Snake. Ja. Snake 2, der er kommet en ny Snake der til. Eller Snake 3, hvad den hedder. Nu er old school. Nå, vi skal også tage videre. Har I set noget godt siden sidst, før jeg afslører, hvad vi skal se til næste gang? Nu er jeg lige at finde ud af, om jeg rent faktisk kan lege den. Hvem skal lægge for, Morten? Du må gerne, Christoffer. Jeg lægger for. Ja. Jeg har set Oates Studio, som er, hvad hedder han? Hvad hedder han? Ham, der har lavet Fiskel 9, hvad hedder han? Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, tak. Han har lavet sit eget studie. Han har jo haft sådan lidt nogle problemer, efter han lavede Chappie, og der har sådan været nogle rygter om, at den gik... Der var meget studieindblanding i, hvordan den film skulle laves og sådan noget. Slutproduktet var ikke sådan så fantastisk, men jeg synes altid, at han har sådan været meget fascinerende, fordi han er meget sådan god til, altså nu er jeg også en sucker for sci-fi, men han er god til sådan at finde på nogle nye sådan sindssyge tanker inden for sci-fi, synes jeg. Især i District 9 ser man jo nogle af de her sindssyge våben, og man ser det faktisk også i Elysium, hvor de har sådan nogle våben, der kan skyde om hjørner og sådan noget. Det er ret fedt. Og han har lavet... I hvad? Og i Wanted, ja, men det er så ikke ham. Men han har lavet sit eget studie i Canada, som hedder Oates Studio, og de er begyndt at udgive nogle kortfilm. De har lige udgivet deres første kortfilm, som hedder Volume 1, sjov nok, Raqqa, som handler om, at jorden bliver sådan overtaget af nogle rumvæsener. Lidt a la District 9, bortset fra dem her, de er ikke så venlige, som de er i District 9. Og det er faktisk ret fedt. Det er en kortfilm på 20 minutter, der ligger gratis på YouTube. Og jeg vil anbefale, at man går ind og ser den, hvis man bare er det mindste smule sådan interesseret i hans film, eller i sci-fi i det hele taget. Der er rimelig meget sådan vold i den, og sådan rimelig... der er også lige en lille cameo fra Sigourney Weaver og sådan noget. Og den er rimelig sådan... Den har mange af de der elementer, som District 9 har. Det der... Jeg tror, man vil kalde det... altså ligesom der er cyberpunk, så er der biopunk, og det er sådan lidt biopunk, hvor du blander teknologi med mennesker og sådan smider computer ind i mennesker og sådan noget på forskellige måder. Og det er faktisk en ret skræmmende udgave af, hvordan en ruminvasion kunne se ud. Jeg synes helt sikkert, det er værd at gå ind og se. Altså det er jo bare en kort film, men jeg var godt underholdt, og fik der også nogle tanker bagefter om den. Så jeg ved ikke, er nogen af andre, der har fået set dem? Ikke har fået set den? Ikke nu. Nej, men jeg kunne godt lide District 9. Elysium kunne jeg knap så godt lide. Den er mere District 9, end den er Elysium. Altså jeg tror, man kan sådan se lidt i den her kortfilm, at Neil Blomkamp har selv fået lov til sådan, og selv styrer det hele, uden at et eller andet åndssvagt studie står og bestemmer, hvordan det skal være, og det må ikke være så voldeligt, og bla bla bla. Som jeg har lidt en fornemmelse af, at de har været både inde over Elysium, og i høj grad også Chappie, som begge to har lavet Sony-studierne. Så synes jeg, det virker som om, at han får sådan lidt frie kræfter her. Og det bliver også lejet sådan lidt med fortællerformen og sådan noget. Og planen er så, han ved ikke rigtig, hvordan det skal finansieres endnu, men indtil videre, så bliver det jo lagt gratis på YouTube, men han arbejder åbenbart med en plan med, enten med et abonnement, eller at man kan købe de der kortfilm, eller at filmene skal laves om til enten computerspil, eller til spillefilm, eller alt muligt. Så han er gang i sådan mange spændende ting, og jeg synes, det er spændende det her med, at han går udenom om de etablerede studier, og ligesom prøver at skabe noget nyt, og prøver sådan at smide det ud til publikum, og se, hvad de sådan ligesom vil have. Og så ligesom skærer de der åndssvage studier af, eller åndssvage studier, men med de der studier, der blander sig i visionen for skaberens værk. Det synes jeg er spændende. Men jeg er den eneste, der har set den, så kan jeg forstå. Yes, der er ikke andre i verden. Ja. Okay, ja, nej. Men ja, i hvert fald... One view på YouTube. Den ligger inde, den er 1,7 millioner views lige nu, kan jeg se. Okay, den ligger der er flere, på Oats. Der er flere, der har set den, det er bare ikke, jeg ved ikke, det er ikke nogen jer. Men Oats Studio på YouTube kan man jo bare følge, og så kan man så se det på sit Apple TV, eller hvor nu ser YouTube inden. Altså, jeg synes i hvert fald, det var... Billedrøvsfjernsyn. Det er billedrøvsfjernsyn, ja. Det var i hvert fald 20 minutter værd at sætte af på den, på den konto. Cool. Godt valg. Marianne, har du set noget godt, eller set noget, eller læst? Ja, hørt. Altså jeg har som sagt ikke set nogen film, men jeg har set Netflix. og på Netflix, der ligger der nu 2 sæsoner. Og jeg er altså lidt i tvivl om, jeg har snakket om den her før, men det har lader som om, at jeg ikke har. Ja. 2 sæsoner af det, der hedder Master of None. Som er skrevet og tit instrueret af Aziz Ansari, som spiller den indiske fyr i Parks and Recreation. Ej, hvor racistisk var det lige? Ja, jeg ved det. Ham den ikke så høje, som altid går i jakkesæt, så prøv at beskrive uden om ham. Ham der er sådan lidt mørk i det. Ja, meget solbrændte fyr. Ja, solen er. Ja. En Master of None, det er sådan en... komediedramaserie, måske mere drama end komedie, men jeg synes egentlig, at den er ret sjov tit også. Og den foregår i New York, og han er sådan en gruppe af venner, man ser mest altså ham Aziz, som er hovedpersonen deri, og med hans forældre, og altså det der med, at han er en anden race, og så har han en asiatisk ven, som de snakker om, så er der et afsnit, der handler om, hvordan deres forhold til deres forældre er, og sådan, altså hver afsnit har ligesom et tema, og især i sæson 2, der begynder hver afsnit også kunne have sådan en helt forskellig stilart, eller hvad skal man sige, og det synes jeg egentlig er ret interessant, og super, super charmerende, de der personer, det er virkelig godt skrevet, synes jeg. Jeg kan huske, jeg har lige genset sæson 1, og set den for et år siden også, og så set sæson 2, da den så kom. Og jeg kan huske, da jeg startede med, der skulle jeg sådan lige se den 2-3 afsnit, før man sådan lige kom ind i den der tone, som det har, eller hvad skal man sige, fordi det virker måske sådan lidt småkedeligt lige i starten, men jeg synes... Kører den videre på historien fra sæson 1? Med ham og kæresten og... Eller hende pigen? Det tror jeg, spoiler lidt, hvis jeg siger det. Okay. Nå, men så... Har jeg aldrig spurgt om det? Nej. Er der piger med i sæson 2? Hvad siger du? Er der piger med i sæson 2, som jeg måske har set i sæson 1? Det kan jeg ikke svare på. Okay. Ja, det kan jeg godt. Hvad nu hvis man synes, at Aziz Ansari, han var Nordens mere svage i Parks Recreation? Jeg tror, jeg synes, han var sådan en mellem... Men det er helt, det er slet ikke den rolle, han spiller. Jeg har ikke rigtig set noget af hans stand-up og sådan noget, så det kan jeg ikke sådan udtale mig om. Det er også sjovt. Men det er helt andet. Altså, det er slet ikke sådan noget... Altså, ja, han var en af dem, jeg mindst kunne lide i serien. Altså. Det var også et stærkt cast at være op imod. Men det er noget helt andet her. Altså, jeg kan nu måske... 2-3 år siden jeg blev færdig med at se Parks and Rec, og jeg kan slet ikke, nu var jeg set Master of None, hvor han er så bærende en hovedrolle, der kan jeg næsten ikke huske, hvordan han var i Parks and Rec, fordi det var så anderledes. Det er lidt derfor, jeg har godt set, at den ligger på Netflix, og han virker jo, det er selvfølgelig ved, hvem han er, men det er lidt på grund af hans rolle der i Parks and Recreation, og jeg er sprunget over den, men det kan være, man skulle starte på den. Det vil jeg helt klart anbefale. Altså, ja. Det er noget helt andet. Sex and the City, synes jeg, har noget charmerende over sig. Nu, jeg går ikke op i det med skoene og sådan noget, men jeg synes bare, at det er sjovt det der med, at det er de der venner, og de fortæller, jeg ved ikke, om jeg får afbefalet lidt den her Master of None for mange nu, men jeg synes, at serien Sex and the City er rigtig god. Og der er måske sådan lidt af det samme, altså, hvor han dater folk og piger, og så snakker de om det i den der vennegruppe og sådan. Og hans venner er nogle af dem er lidt spøjse. Er det fordi hun er lesbisk, du synes hun er spøjse? Er det det du vil frem til? Det er det jeg vil. De er spøjse sådan nogen. Er det ikke? Er det fordi, ikke? Hun er sort. Nej, ja. De er. De er meget spøjse. Og han er en helt anden type. Altså, den spiller meget på hans etnicitet og hans. Det, de bor i New York, det der med, de snakker, siger Uber ufattelig mange gange i første sæson, ja, i hvert fald. Men det er ikke også noget, man er sådan lidt selvbiografisk, synes jeg har læst. Jo, så forældrene i serien er hans rigtige forældre. Ja, de er sjove. Okay. De spiller ikke så godt, men det er mest faren, der er med, og han spiller heller ikke sådan særlig godt, men det er egentlig bare sjovt, fordi at han kommer til at virke utroligt kikset, og det tror jeg egentlig er sådan lidt mening. Åh, ja, men altså, hvis man godt kan lide Seinfeld, der spiller de jo Seinfeld, de holder ikke særlig godt i, altså så. Nej. Cool. Jamen. Det var en anbefaling her, for der er som sagt 2 sæsoner på Netflix nu, jeg tror, der er 10 afsnit i hver. Og de var sådan. Ja, de var sådan lidt forskelligt, med en halv time til 45 minutter eller sådan noget. Cool. Niels, har du noget? Yes. Nogle lækkerier? En af de der gyser, der var ude sidste år, Don't Breathe, yes. At Fede Alvarez, eller Fede Alvarez, Fede. Som man nu siger, Fede, tykke, ham der med Det Forsømte Forår, ja. Der handler om 3 unge mennesker, der har specialiseret sig i at være indbrudstyv, de vil have en masse penge, så de kan slippe væk fra Detroit, som de bor i, de vil til Hollywood og Los Angeles i stedet for. Og for at få penge til det, så bryder det ind i en masse huse og stjæler og ødelægger. Så har jeg så fundet ud af, at der bor en eneboer ude i et meget, meget ensomt område, hvor han faktisk er den eneste, der bor derude. Og han har højst sandsynligt en masse penge liggende, er de meget overviste om. Ordentligt købes, og han må jo være nem at bryde ind med. Så det begynder de så på at bryde ind ved ham og få bedøvet hans vagthund. Og ikke helt så godt. Den skal ses, den skal ses på Blu-ray, eller nu er det så for sent at se den biografen, men jeg tror, den ville have været en kæmpe oplevelse at se VHS, eller VHS. Ja. En af de 3 dele. Ikke på Netflix. Ikke på Netflix, nej. Altså, biograf eller Blu-ray. Yes. Og hvis man kan finde den på liste, så er det også finere. Yes. For den lever virkelig, virkelig højt på lyddesignet. Sindssygt gennemført. Og det var det også i Fede Alvarez' tidligere film, Evil Dead, genanspillet. Er det kun for mig? Hvor lyden virkelig medvirker til at blive hævet en tak. Nej, der er lidt latency på hans trafik fra Fyn og så her. Sorry. Prøv at sige det der med lyddesignet forfra igen. Ja, du hoppede lige ud. Nu er du måske helt hoppet ud. Nej, back. Kan I høre det? Yes. Yeah. Ja, jeg siger bare lyddesignet, det er fedt i den. Så okay, okay. Nå, det var mere end vi fik før, så det var godt. Ja. Yeah. Ja, jamen fed anbefaling. Jeg har også set den. Jeg synes det er en rigtig sjov lille film, især fordi som du sagde, at han er blind. Det er skurken bliver stillet på sådan en sjov. Altså han er lidt tilbage i forhold til de andre i det, at han er blind, og han er, man får godt nok vide, at han er krigsveteran og sådan noget, men de tænker, de skal nok lige klare ham der, men. Men det er sådan en rigtig fed house invasion lavet omvendt, hvor det sådan set er, at de, jeg ved ikke om de er uskyldige, fordi de bryder jo ind for at røve ham. den blinde, men de vender lidt om på rollerne, og der sker lidt twists hister her, og det er bestemt en rigtig god lille film, hvor de tager den lige til grænsen af, hvad jeg synes, man kan tage den til. De kunne nemt gå længere, som vi også snakker om, Niels, at den kunne nemt blive altså gå over i et helt andet slags exploitation sleaze, men det synes jeg, de rammer det ret godt niveauet. Er du væk? Om så kan jeg bare sige, at jeg synes, det er forfærdeligt. Er du helt væk, Niels? Nej, det er ikke. Nå. Hørte du det, jeg sagde? Jeg vil bare ikke sige noget. Du vil bare ikke sige noget. Hørte du det, jeg sagde? Ja, at den havde nogle twists and turns. Og den holdt sit sleaziness på et tilpas niveau, at den ikke gik sådan over all in og blev sådan fuldstændig Last House on the Left, sleaze, I spit on your grave-agtige ting. Det kunne den nemt. Den har nogle drejninger hen mod slutningen. Den har nogle drejninger, og den kunne nemt være gået... Det synes jeg ikke, den kunne holde til som film. Og jeg synes, den holder det på et rigtig godt niveau. Og det er en spændende lille film at se, synes jeg. Og så er den rigtig flot lavet. Altså, ja? Det vil sige, det der med, at han er blind, det bliver brugt som sådan et suspense-element. Det gør det lidt, fordi han har jo også nogle fordele, så... ved sit miljø, som han kan, hvor han kan stille. Han kan jo slukke lyset ind i huset, så har de jo et kæmpe problem. Ja. Okay. Og det bliver om natten, så hvis han slukker lyset, så kan de jo ikke bevæge sig. Han ved, hvor tingene er. Ja. Det bliver sådan lidt ninja-agtigt. Ja, men han har, altså, de bruger det rigtig godt. Og jeg synes, det er fedt, modsat Hush snakkede vi om sidste år, eller sådan noget, hvor det jo er vores Helene, der er døv. Og så kommer der sådan en home invader, som vil bryde ind og lave træls ting ved hende, hvor at hun så også bruger det til sin fordel. Men det sjove er jo her modsat, hvor det er heldinden, der har det her handicap, så det sætter rent faktisk skurken. Det er det sjovt, synes jeg. Det er meget sjovt, men hvis man sidder og hæpper imod ham, den blinde. Altså ja. Det er også, altså, potentielt set, så er det jo sådan en helt Hitchcocks suspense-element, fordi at vi kan jo se noget, han ikke kan se, og han kan måske så se noget, vi ikke kan se, når det er mørkt og sådan noget. Så det lyder som om, man kan lege spændende med det element. Men, ja. Det gør de også, fordi han lægger jo meget mærke til lyde, og det er man, ja. Når man kan høre, jo måske lidt mindre opmærksom på, når man bare brasser ind og sådan noget. Og så, ja. Så det er lidt... Den er rigtig godt lavet, synes jeg. Det er en film, hvor de står foran ham, ja. Hvor han ikke kan se dem, hvor de bare skal lade være med at trække vejret, faktisk. Ja. Ja. Ja. Cool. Jamen, så er det min tur. Jeg har været inde og set den nye Alien, men det gider jeg ikke snakke om. Det er for kedeligt. Så jeg vil anbefale en tegneserie, som ligger så meget godt op af Hook, faktisk. Jeg snakkede lidt med Niels om den tidligere dag, fordi han endelig havde fået ham overbevist om, at det er fedt at købe tegneserier. Det er jo godt. Scotty Young, som har skrevet eller tegnet meget for blandt andet Marvel igennem mange år, fantastisk tegner, lavede sidste år, eller for 2 år siden, en lille tegneserie, som faktisk ligger rigtig meget godt op af hele det her Hook-univers. Den hedder I Hate Fairyland, som handler om en lille pige, som hedder Gert, som bliver meget sur. Nej, hun er, jeg ved ikke, hvor gammel hun er, 8 eller sådan et eller andet, og så bliver hun, kommer hun ned i sådan et fairyland, som er det her happy place, hvor alle er glade, og pang, pastelfarver, og det hele er bare godt. Og det eneste, hun skal gøre, er at løse den her lille bitte nemme gåde, og så kommer hun tilbage til sin familie, og alle er glade. Bortset fra, at hun er utrolig dum, eller hvad hun er. Hun er i hvert fald ikke klog, og hun kan ikke løse den her skide gåde. Og så møder vi hende her 27 år senere, hvor hun er alt andet end glad. Hun er utrolig voldelig og psykopatisk, og vil bare smadre sig vej ud af det her skide fucking fairyland for at komme hjem. Og hun er ældet indeni, men ikke udenpå, så hun er bare så gammel og sur, som man overhovedet kan blive. Den er ekstremt voldelig, den her historie. Den er så morsom, og han tegner så godt, Scott Young. Den er virkelig fantastisk, men det er ikke en, man på nogen måde skal læse, når der er børn i nærheden, fordi selvom tegningerne er utrolig søde, så er de meget blodige. Den er virkelig værd at læse, og den passer rigtig godt til, hvordan vi havde det undervejs, da vi så Hook. Så den kan virkelig anbefales. Den er rigtig sjov. Ja. Mhm. Ja, så kom vi til det. Det lyder rimelig syret. Det lyder som sådan syret, voldelig udgave af Alice i Eventyrland. Jamen Wizard of Oz. Ja. Wizard of Oz også, ikke? Altså, og hvor den der Return to Oz, der er hun også i sådan en mental institute der i toren. Ja. Og så, ja. Så bliver hun sendt tilbage til Oz. Ja, okay. Ja, okay. Jamen, den er virkelig morsom og meget grotesk, men det bliver ikke sådan, det bliver ikke sådan voldsomt på den måde, at det er sådan lidt ligesom Mark Millar, hvor du sådan bliver træt af det, fordi det bliver sådan overdrevet voldelig eller unødvendig voldelig. Det er på en måde ligesom Mark Millar. Altså det er overdrevet voldeligt hele vejen igennem, men på den sjove måde. Okay, så det har ikke den der mean streak, som Millar nogle gange kan have. Det synes jeg ikke sådan rigtigt. Jeg har ikke læst lige nu, jeg tror det er to trade paperbacks derude. Jeg har kun læst den første. Jeg glæder mig til at få fingeren i nummer to, for at se, hvad der sker deri. Så, den er klar værd at læse, og den er nem. Jeg finder den billigt i hvert fald, hister her. Så det er en, man skal tage og læse, hvis man er til det. Yes. Godt. Jamen, nu er det min tur til at vælge næste gang, og 49 kroner kan jeg se, den koster at lege på Blockbuster. Det synes jeg, det er lidt for meget. Det synes jeg, det er synd for jer. Så den gemmer vi lige. Den gemmer vi lige lidt endnu. Så næste gang skal vi se en film, lavet af manden, som har lavet klassikere som Bad Santa 2 og Mr. Poppers Pingviner. En film, vi har snakket om rigtig længe, apropos Gert faktisk. En film, som jeg tror ikke, jeg har mødt nogen folk, der ved så meget om den som Gert. Det er ved at være på sin tid, at vi endelig får den set. Vi har snakket om den mange gange. Jeg tror godt, jeg ved, hvad der kommer. Yes, kom yes. Med det. Hvad er det så? Mean Girls. Yes, lige præcis. Det er Mean Girls. Så er vi nødt til at få Gert med næste gang også. Altså. Jeg har skrevet til ham, så jeg venter på svaret. Det er godt, at han bare ignorerer mig nu. Men, Gert er jo den danske ekspert i Mean Girls, i mine øjne. Ja, jamen det er han. Han bliver logget til forskellige konferencer og filmfremvisninger og sådan noget for at snakke om den. Ja, han har været ude og introducere den mange gange. Han har været ude i Odense og introducere den. Ja. Nej, jeg tænkte det var ved at være på tide at se den. Jeg har stadigvæk ikke fået den set, så i min verden er den forfærdelig. Så det. Jeg kan sige den er bedre end Hook. så er det jo en god film, vi skal se den næste gang. Den er kortere. Er den bedre end Bring It On? Ja. Men jeg har faktisk også set en eller anden grund. Den er også bedre end She's All That. Jeg kan se, den ligger på Blockbuster. 19 kroner, Morten. Ja, det er mere end... Du kan se, hvad det hedder, Hook 4 gange for den pris. Så det ved jeg ikke, om det er... Ja, altså man kan sige, at Blockbuster, de har et rigtig fint udvalg, men hold kæft deres interface. Jeg føler lidt, at mit fjernsyn er gået i stykker, hver gang jeg bruger det. Du kan ikke købe filmen igennem appen. Du skal gå ind på hjemmesiden og købe filmen først, og så kan du se den på appen. Ja. Amen. Og så kan du få lov til at se det i noget, der ligner halvdelen af HD eller sådan noget. 480p. Ja. Men sikkert så koster det kun... Altså, det er jo det, der er fedt, men det koster kun 19 kroner. Jeg kan faktisk godt lege igennem appen på min LG-app. På Apple TV, eller... Nej, det er Apple TV, er der ikke en app på, men... Alle de andre platforme, der er på, der kan du faktisk ikke lege den igennem. Nej, man kan i hvert fald ikke på iPhone. Eller? Nej, med en eller anden grund, så kan jeg gøre det igennem fjernsyn. Men det er måske fordi, at LG ikke tager noget for, at... Det er jo nok fordi, Apple tager et eller andet gebyr for... De tager 30% af alt, der bliver solgt igennem deres devices. Så det er jo helt sikkert derfor. Åh, oh, det er jeg kunne ikke lige se nogen til en teknisk grund til det. Men så gør Samsung nok også, fordi jeg kan i hvert fald ikke gøre det gennem min fjernsyn. Jamen, det er også derfor, det er pisse til, at du kan ikke købe tegneserier igennem Comixology-appen på, jeg nailed that, igennem iPad-appen. Ja. Jamen, du kunne i starten. Du har kun... Comixology, ja. Jamen, du har kun... Men det var der, de... Ja, og det var enormt frustrerende, fordi jeg brugte meget den der, og blev... brugte faktisk lidt for mange penge derinde, for jeg blev så lige inspireret i landet, så jeg kunne også lige købe den der. Jeg kunne lige. Men er det ikke Amazon, der har købt dem, og så der grundet deres... Er det ikke Amazon, der ejer Comixology? Jo, de ejer så det hele. Og de har jo sådan en fejde med Apple. Ja, så hver gang man skal ind og købe en tegneserie, og det jeg har jo sådan abonnementer og sådan noget, der kører, så skal jeg ind og gøre det hjemme hjemmesiden, og den er bare sådan træls og langsom og sådan noget. Og så skal man ind først bagefter og hente den på iPad'en, eller hvor man nu skal læse den eller sådan noget. Det er bare en meget dårligere kundeoplevelse på alle mulige punkter. Så, men altså, og det gør også faktisk også, at jeg køber færre tegneserier. Okay, nu kommer jeg ud med en. Det gør også, at man køber færre tegneserier, fordi før der købte man jo mange, sådan, man faldt jo over mange tilbud og sådan noget. Det gør man jo slet ikke mere på samme måde. Så, no. Det må være lidt ligesom på Steam, hvor der lige er tilbud på et eller andet, så køber man det, så får man aldrig tid til at spille det. Jamen nogle gange så havde de jo tegneserier, så havde de sådan en Batman-kavalkade, hvor de bare solgte alt for $1 og sådan noget. Så gik man jo bare ind og købte alt, der var der, ikke? Altså. Ja. Og det gør de også stadig på hjemmesiden, men jeg er jo ikke på hjemmesiden så tit, som jeg vil gå ind og browse. Nå. Vi er ude i noget af en busmis nu, men ja. Jamen, jeg kan se, at Amy Poehler og Tina Fey er med i Mean Girls. Yes. Og Neo Flynn. Tina Fey har skrevet det til den. What? Det er godt være, jeg har Tina set den før og tænkt, Jamen, er det ikke også lidt sådan en film, hvor hun får sit gennembrud, hvad hedder hun? Lindsay Lohan. Lohan, ikke? Var det er så også den sidste gode film, hvor hun lærer Lindsay Lohan, den der. Jamen, var det ikke noget med, det gik helt galt for hende, hun havde nogle drugs og sådan noget. Oh. Hun lavede den der Herbie-film bagefter, men det var også ikke sådan super godt. Nej. Når man havde photoshoppet, han havde sagt, hendes bryster mindre, fordi det var lidt for offensive, at det var så store. Okay. Det lyder da fuldstændig vanvittigt. Nå, okay, ja. Ja, cool. Jamen, skal vi ikke, nu har vi rundet 2 timers værket. Altså, vi skal jo være den 2 timer og 20 minutter, vi skal i hvert fald op på det, inden... Ja. Her på falderæbet kan jeg også lige give en afbefaling. Man skal ikke, hvis man har lyst til at gense The Mummy Returns, så bare lad være med det. Den er ikke særlig god. Hvad med etteren? Etteren er sådan set okay, synes jeg. Altså, det er jo sådan en Indiana Jones knock-off, men jeg synes faktisk, den var sådan rimelig underholdende hele vejen igennem. Og den er også sådan, den prøver ikke at være mere, eller prøver at være mere sådan indviklet, eller mere sådan, historien er ikke sådan fuldstændig... Altså i toren, der bliver den jo fuldstændig sindssyg, fordi det er sådan noget med, at... hvad hedder hun? Det er sådan noget med, at... Weiss. Ja, Rachel Weiss, ja tak. Hun lige pludselig er sådan hun er sådan en tidligere egyptisk prinsesse og sådan noget, og så kan hun lige pludselig huske, hun er det, og så er det totalt langt ud, og så er den bare noget af det værste CG nogensinde, og så er den bare 1000 timer lang. Men etteren er en fin, underholdende film. Den nød jeg faktisk igen. Selvom der er sådan rigtig mange, som jeg skrev ind på forum, der er sådan rigtig... den er ikke så pæn, den opfører sig ikke så pænt over for arabiske folk der i... den arabiske mand, der er med der i, han lugter og stjæler, og ingen kan lide ham, og sådan, fordi han er araber, selvfølgelig. De lugter og stjæler jo. Mm. Nice. Cool, godt. Jeg synes, vi skal slutte ved de ord, at sådan er de. Ja, ifølge Steven Sommers, ja. Yes. Yes. Vi ses om 14 dage. Tak for jer. Gør vi.